NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Oekraïne is een klein aantal westerse special forces actief, onder wie een militair uit Nederland. Dat meldt de BBC op basis van een van de tientallen gelekte documenten uit het Pentagon. Defensie in Den Haag wil niet reageren. Ziekenhuizen hebben de inkomsten van artsen jarenlang onvoldoende in de gaten gehouden. Ze hadden geen zicht op beïnvloeding van artsen door farmaceutische bedrijven, zegt de inspectie. Uit de rondgang van NOS en Nieuwsuur blijkt dat meerdere ziekenhuizen de regels rond sponsoring willen aanscherpen. Voor vrijwel gratis kinderopvang is het noodzakelijk dat er een prijsplafond komt en dat de regeldruk afneemt. Het kabinet noemt dat als opties om te voorkomen dat er misbruik van de nieuwe regeling wordt gemaakt. En het effect van het lage btw-tarief voor kappers en fietsenmakers is beperkt, blijkt uit een onafhankelijke evaluatie. Het levert niet meer werkgelegenheid op. Van een lage btw op water en levensmiddelen blijken lage inkomens minder te profiteren dan hoge. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Zo, goedenavond. Daar zijn we weer. Vanavond met heel veel sport. De Oranje Vrouwen oefenen bijvoorbeeld tegen Polen. En wat kan Bayern München later vanavond tegen Manchester City? Ze spelen tegen elkaar in de Champions League. En Tim Knol is er vanavond samen met singer-songwriter Van Wijk. Ze brengen een tribute aan de Amerikaanse countryzanger Graham Parsons. En de Nederlandse turners hebben zich ondertussen geplaatst voor het WK. Dat en nog veel meer. We zijn er zoals gebruikelijk tot 11 uur. En we beginnen in Rotterdam, want daar spelen de Nederlandse vrouwen een oefenwedstrijd tegen Polen. Half uurtje gespeeld, Krijn Schuitenmaker. Ja, zojuist het eerste doelpunt gevallen. En dat is niet voor de ploeg in het blauw. En dat is in dit geval Nederland. Als er een hoekschop wordt genomen. Die wordt dan voorgegeven. Zo lijkt het door Zawastowska. En die werkt hem in één keer in het doel. En dat betekent dus een 1-0 voorsprong voor Polen. Omdat Ewa Pajor er nog net een voetje tegenaan zet. Maar ik denk dat die bal daarvoor al over de lijn was. En dus het doelpunt al op naam komt van Veronika Zawistowska. Speelster van FC Köln. Ja, de ploeg van Andries Jonker dus op een 1-0 achterstand. Terwijl Nederland toch wel een paar grote kansen heeft gehad. Afgelopen vrijdag werd er al tegen Duitsland gespeeld. Dat gebeurde in Sittard. Ja, en toen ongeveer dezelfde opstelling als nu. Maar één wijziging in het team. Want Esmee Brugts staat in de basisopstelling. De speelster van PSV op de linksbackpositie. Zo heeft Andries Jonker weer op dezelfde manier zijn team geformeerd als tegen Duitsland. Met 3 verdedigers en 2 zogenaamde wingbacks. Aan de linker en de rechterkant. En dat is aan de rechterkant weer Pelova. En aan de linkerkant dus Brugts. En Nederland heeft een aantal mogelijkheden gekregen om op een 1-0 voorsprong te gaan komen. In de 12e minuut was het al Roord die de bal in de korte hoek probeerde binnen te werken. Maar toen stond die Poolse keepster Kinga Semenik op de goede plek. En een paar minuten daarna was het Berenstein die de bal door het 16 meter gebied heen schoot. En vervolgens een schot van de Donk dat net de goede richting miste. Nu komt daar een aanval van Oranje met Lieke Martens die samen met Berenstein, ze is er weer bij. Ze staat weer in de basis, voorin staat. Maar Nederland heeft dus nog niet gescoord. Vandaag nog precies 100 dagen. Dan gaat het wereldkampioenschap van start in Australië en Nieuw-Zeeland. Oranje gaat daar uiteraard spelen. Polen is er niet bij. Heeft nog nooit een WK gehaald. Vinden we terug op de 30ste plaats van de FIFA-ranking. Sowieso nog nooit een wereldkampioenschap gespeeld. Geen EK's gespeeld. Maar Nederland heeft wel Polen een aantal keren getroffen. Bijvoorbeeld de laatste keer was in toernooivorm. In de Algarve was dat. Waarbij Polen ook wist te winnen van Nederland. Dus dat was in een poolfase. Polen haalde zelfs de finale tegen Noorwegen. En Nederland speelde om de 11e plaats. Ja, één kans heeft Polen dus benut. En dat was ook meteen het enige moment in de wedstrijd. Terwijl Nederland toch al een drietal mogelijkheden heeft gekregen. Nu is het zoeken. Zoeken bijvoorbeeld naar Lieke Martens. Komt daar ook een schot van Martens. Martens in de 16. Martens. Martens. En nee hoor, die bal wordt opgepikt door Kinga Semik. En nu staat Nederland op een 1-0 achterstand. 35 minuten gespeeld op het kasteel. En ja, Oranje moet aan de bak in het Koningsblauw waarin ze spelen vandaag. In Rotterdam dus. Goed, ja, en zeg je Rotterdam, dan zeg je ahoy. En zeg je ahoy, dan zeggen heel veel mensen uit het korfbal, uit de korfbalwereld de finale. Ja, de bekerfinale. Die is aanstaande zaterdag. PKC uit Papendrecht staat al in die finale. En dat is de grote vraag natuurlijk, wie wordt de tegenstander? Wordt het Fortuna uit Delft of DVO uit Bennekom? Daar gaan we vanavond achterkomen. Rob Boy zit bij het beslissende duel. En het is daar volgens mij lekker druk, of niet? Ja, klopt Robert. Het is hier tot de nok toe gevuld. Het is levendig. We zijn net 2 minuutjes bezig. staat 2-2. De bezoekers uit Bennekom, DVO, twee keer op voorsprong gekomen. De revelatie van dit seizoen, vorig jaar voor het eerst de play-offs gehaald. Vorige week, zaterdag, afgelopen zaterdag, voor het eerst ooit een wedstrijd in die play-offs gewonnen. Namelijk de thuiswedstrijd tegen regerend landskampioen Fortuna. Waardoor hier die beslissingswedstrijd moet worden gespeeld in een volgepakte hal in Delft. Dat natuurlijk het thuisvoordeel heeft met al die supporters in het rood met wit. Waar het groen-wit ook al vertegenwoordigd is uit Bennebroek, uit Gelderland. Maar toch een stuk minder dan Fortuna natuurlijk in de thuishal. Het is zeer sfeervol. Dit zijn de wedstrijden waar je voor speelt. Strijden voor die finale plek tegen PKC. De afgelopen 3 jaar was de finale tussen Fortuna en PKC. Wordt dat de 4e keer? Of gaat DVO voor het allereerst in de clubhistorie de finale halen? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Het staat hier gelijk op. Begon met Gert-Jan Meerkerk die de score opende voor DVO. Hij stond vorige week hier in deze hal wissel, verrassend. Maar hier opende hij binnen een minuut de score. Nu komt Fortuna voor het eerst aan de leiding na een kleine 3 minuten spelen. Het is de sterspeler Mick Snel. De topscorer aller tijden uit de Korfbal League. Meer dan 1500 doelpunten. En hier maakt hij een belangrijke. Hij zet Fortuna op 3-2 na 3 minuten spelen. Ja. Even corrigeren, Rob, want het is niet de bekerfinale, hè? In Ahoy. Hè? Komende zaterdag. Nee, klopt. Nee, titelstrijd. Ja, de titelstrijd. Ja, heel goed. Goed, we horen jou zo meteen weer, Rob. Maar we gaan het eerst hebben over de Japanse duivelsknoop. Want dat is een ontzettend hardnekkige plant. Waarvan alles al tegen geprobeerd is om die weg te krijgen. Kokend water in de grond gieten, de grond bevriezen, uitgraven. Zelfs varkens zijn erop losgelaten. Het werkt allemaal niet. En nu is er een nieuwe manier gevonden om deze onuitroeibare woekerplant aan te pakken. En dat is door hem onder stroom te zetten. De Groningse gemeente Oldambt gaat op 29 plekken een elektrisch apparaat over de plant heen laten rijden die met stroomstoten de duizendknoop moet gaan doden. Maar de vraag is natuurlijk of die methode ook effectief gaat zijn. Gaan we vragen aan Chris van Dijk. Hij is specialist op het gebied van invasieve exoten. Meneer van Dijk, goedenavond. De Japanse duizendknoop is al jaren echt een plaag in ons land. Wat maakt dat nou zo'n hardnekkige plant? Nou, kijk, het is een wat wij dan noemen een invasieve exoot. Hè. Dus die plant komt hier van oorsprong niet voor. En die heeft hier dan ook eigenlijk geen natuurlijke vijanden. En daarom heeft hij met zijn grote groeikracht eigenlijk de mogelijkheid om alle plantensoorten die hier voorkomen weg te concurreren. Dus dat heeft hij voordeel ten opzichte van onze inheemse flora. Mm-hmm. En daarnaast heeft hij ook een heel groot ondergronds wortelstelsel. Wortelstokken heet dat. Die een heel groot gebied kunnen koloniseren en waar telkens weer nieuwe stengels uit groeien. En dat maakt hem ook wel wat lastig om hem te bestrijden. Want ja, alles wat je er bovengronds afhaalt, dat groeit eigenlijk heel snel weer terug. Okay. Dus dat maakt het zo hardnekkig, zeg maar. En waarom moeten we hem willen bestrijden? Waarom kunnen we hem niet gewoon lekker laten doorgroeien? Ja, dat zou kunnen. Hè? Maar wat ik zeg, met name in natuurlijke gebieden concurreert hij eigenlijk heel veel flora of plantensoorten, concurreert hij eigenlijk gewoon weg. Ja, dat willen we dan eigenlijk ook weer niet. En hij komt ook heel veel voor in de openbare ruimte. Waar hij ook wel echt wel schade veroorzaakt aan kleinere bouwwerken. Hij zit in kabelkasten, in kademuren. Daar groeit hij eigenlijk tussendoor. Mm-hmm. Ja, en dan is hij ook wel in staat om soms door die drukkracht die hij dan ontwikkelt ook dingen kapot te breken. Wegen open dus te breken en daar, zo. Ja, veel gemeenten zijn daar ontzettend mee druk mee om te proberen die uit de openbare ruimte weg te krijgen, zeg maar. Het lijkt wel een das. Ja, ongedierte onder de planten. Ja. Zeker. Mm-hmm. Ja. Dat is, en nu is er dus die nieuwe methode om hem te gaan bestrijden, de Japanse duizendknoop, stroom. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja. Ja, dit is een apparaat wat oorspronkelijk ontwikkeld is voor gebruik in de landbouw. Om het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen vooral terug te dringen. Daar werd hij ook gebruikt, zeg maar, om kleinere onkruiden aan te stippen. Zeg maar. Je moet het voorstellen als een bak waar lamellen onder hangen. En die lamellen maken contact met een onkruidje of een onkruidplant. Ja. Dan gaat er vervolgens een stroom lopen door de bodem naar de andere pool. Er zitten twee polen onder. En die stroom die door die plant gaat, ja, die verhit die plant en die cellen die gaan kapot. En daardoor sterft zo'n onkruidplantje dan ook af. Dus daar komt het oorspronkelijk vandaan. En later zijn er bedrijven die zijn met dat apparaat ook naar andere toepassingen gaan kijken. En dan valt de naam Japanse duizendknoop valt dan al vrij snel. Omdat heel veel partijen natuurlijk ontzettend druk mee zijn om daarmee weg te krijgen. Mm-hmm. Dus zo zijn de eerste pogingen gedaan om dat ook op Japanse duizendknoop toe te passen. Maar toch even, hoe werkt dat dan? Want ik kan me voorstellen dat ik las dat het tot wel 7000 volt gaat. Dat als er een regenworm tegen die wortel aan ligt, dat die dat bijvoorbeeld ook niet overleeft. Is het niet ontzettend slecht voor het bodemleven? Nee, die zal wel een goed heenkomen zoeken. Dus die stroom. En er zitten twee polen aan dat apparaat. En die stroom, zodra die contact maakt met een plant, gaat die stroom lopen van de ene pool naar de andere pool. En juist die stroom, die gaat door dat stengeltje en door de wortels van het onkruid. En die worden daardoor warm, waardoor die celstructuur van die plant die raakt gewoon beschadigd. Ja, en dan sterft hij al heel snel af. En ander bodemleven of andere planten hebben daardoor geen last van? Nee, die zijn daar toch wat minder gevoelig. Kijk, dieren en door zullen ongetwijfeld wel denken, hé, wat is dit? En die zullen wel een goed heen komen zoeken. Maar dat het echt effect heeft op het bodemleven, dat is niet aan de orde. Nou, daarmee is dus het probleem voor zover. Ja, het is een probleem, maar dan zouden we geen oplossing zoeken. Van de Japanse duizendknoop opgelost, als ik u zo hoor. Ja, dat zou je bijna denken. Hè? Maar dat hangt wel heel erg af van het type onkruid wat je ermee wil bestrijden. Kijk, Japanse duizendknoop heeft een heel groot ondergronds wortelstelsel. En dat is natuurlijk wel een stuk lastiger om dat allemaal goed te raken, zeg maar. Ook met deze techniek, want elektriciteit, dat wordt ook in andere vormen toegepast. Maar die wortelstokken kunnen tot 80, 100 centimeter diep in de bodem zitten. Ja, dat is moeilijk om dat goed te raken. Hè. Dat zie je ook wel aan het bericht wat de gemeente uitgeeft. Van, hè, we moeten dus toch 3 of 4 keer per seizoen wel terugkomen. Ja, dat geeft er wel aan dat niet met één rondgang dat je er dan vanaf bent. Hè. Ja. Dus maar dat is toch niet zo erg? Dan doe je het heel erg van de soort plant af die je wil bestrijden. Maar dan doe je toch 3, 4 keer? Dat is toch niet zo erg? Nee, dat is niet zo erg. Maar je moet. Het is ook even de vraag van. Als die groeiplaatsen van die plant, als dat vrij jong is, dan kan ik me voorstellen dat het nog gaat lukken. Maar als je hele oude groeiplaatsen, waar sterk verhouten wortelstokken en stevige knoesten daar onder de grond zitten, dan is het nog even de vraag of je het met 3 of 4 keer redt, hoor. Dat moet ik dan ook nog wel even zien. Maar goed, dat gaan we dan wel ontdekken. Tot slot dan, is dit dan wel een betere methode dan de methodes die tot nu toe gebruikt werden? Nou ja, het is een toevoeging aan wat we eigenlijk al hebben in die hele gereedschapskist aan technieken en methoden die er zijn. Mm-hmm. Kijk, het mooie aan deze techniek is dat ze dan een hele grote knikarm hebben bevestigd aan een trekker. Dus je hebt een heel groot bereik. Dat is makkelijker dan met de machines die er eerder waren. Of de varkens waar we het al over hadden. Sorry, wat zei u? Oh, nee, ik zei of met de varkens waar we het al over hadden, die dan gingen grazen. Ja. Mm-hmm. Oké. Nou helder, dan gaan we het blijven volgen. Dank voor nu in ieder geval Chris van Dijk over het elektrocuteren van de Japanse duizendknoop. Ga eens kijken hoe het bij de Oranjevrouwen is. Stond 0-1, stond zeg ik bij nadruk, Krijn. Ja, want het staat nu 1-1. In de 43e minuut zitten we inmiddels van het duel. En het was een uitstekende bal voor Lieke Martens richting het hoofd van Linette Berenstein. Die kwam er overigens niet met haar hoofd tegen de bal aan. Maar wel een verdedigster van de Poolse ploeg. De nummer 30 van de wereld die dat prima deed. Er valt Nederland weer aan en de bal viel in het doel. Dus staat het 1-1. En dan het paasje van SB Brugs op Martens. Maar Martens kan net niet uithalen. Brugs dan met een schot in de korte hoek. Maar die is dan voor de kiepster van Polen. Voor Kinga Zemik. Leuke fase in de wedstrijd bij Nederland dat mogelijkheden creëert. En inderdaad dus op een 1-1 gelijke stand is gekomen een paar minuten voor rust. De Nederlandse turners hopen volgend jaar te gaan schitteren op de Olympische Spelen in Parijs natuurlijk. Maar daarvoor is het wel van belang om nu op het EK in Turkije alvast goed te gaan presteren. Dat EK vindt plaats in Antalya en daar is voor ons Eline de Zeeuw. Eline, goedenavond. Goedenavond. Hoe heeft Nederland het vandaag gedaan? Nou, goed, want de missie van de Nederlandse mannen hier op het EK is geslaagd. Zij moesten als landenteam de top 13 halen om zich te plaatsen voor het WK. Mm-hmm. Dat is dus gelukt. Ze eindigen als 12e. Het was wel behoorlijk spannend, hoor, moet ik zeggen. Nagelbijten zelfs. De eerste onderdelen die gingen eigenlijk allemaal heel erg goed. De voltige, ringen en sprong lieten ze geen steken vallen. Maar dat werd wel anders toen ze over de helft van de zeskamp kwamen. Het was alsof ze dachten, nou, we hebben het al in de pocket. Want op de brug ging het mis bij Jermaine Grunberg. Die viel er vanaf. En ook debuut debutant Luut Heurnink, die raakte de vloer. En vervolgens ging het ook op de rekstok mis bij Jess Ramsahai, toch een van de specialisten. En dat kost het team dan gewoon steeds een punt aftrek. Uiteindelijk kwam het dan aan op de vloer. En dat ging ook niet helemaal vlekkeloos, maar het was wel goed genoeg. En het WK, dat wil je natuurlijk sowieso halen. Maar het is dit jaar extra belangrijk, toch? Ja, zeker. Je wilt inderdaad dat WK halen van komende oktober in Antwerpen. Maar het is ook een allesbepalend WK, want daar worden de Olympische tickets verdeeld. Was een van de turners van vandaag nog een keer gevallen, dan was die droom om als team de Olympische Spelen van Parijs te halen gelijk al uiteengespat. Dus het was echt heel erg belangrijk. Stond veel druk op. En ook voor iemand als Laurent de Munck, toch een voltige-specialist, was het heel moeilijk geweest om Parijs nog te halen als ze zich hier vanavond niet als team hadden weten te kwalificeren voor dat WK. Ja, en dus was hij, Laurent de Munck, erg opgelucht. Jij sprak met hem. Ja, dat geeft toch weer nog extra vertrouwen. Ook al is dit niet het team waar we eigenlijk op hadden gehoopt. Er waren wat blessures en na aanloop van dit EK. Dus het was wel billen knijpen of het ging halen. Maar ik had er altijd wel vertrouwen in dat ook met dit team dat het goed moest komen. En ja, we hebben het gewoon geflikt, dus doelen behaald. Ja, een beetje een gehavend team. Is er dus flinke opluchting in het kamp van Oranje? Ja, behoorlijk. Ik hoorde ze ook de hele wedstrijd heel hard schreeuwen door die hele hal heen. Kom op, dit en dat. En daarna zag ik de technisch directeur hier weglopen die een rood aangelopen gezicht had. En zei hoe opgelucht hij wel niet was. Dus ja, ze zijn zeker blij. Ja. Laten we even inzoomen individueel. Wie hebben er finale plaatsen gehaald? Nou, dat is dus Laurent de Munck ook. Vorig jaar won hij al historisch zilver op het EK op de voltige. En ook nu heeft hij zich voor de voltige-finale weten te plaatsen. Hield de zenuwen dus onder controle. Turnde een heel nette oefening. 14.666. Nou, dat is behoorlijk hoog. Hij ging als tweede door naar de finale op de voltige. En daarnaast is er ook nog een individuele finale plek voor Casimir Schmid. Dat is een beetje de Nestor van het Nederlandse mannenturnen. Hij gaat al jaren mee, maar had ook heel vaak pech. Want vorig jaar raakte hij bijvoorbeeld geblesseerd vlak voor de EK, kon hij niet meedoen. Nou, nu is hij erbij en turnt hij echt een hele nette meerkamp van bijna 82 punten. En dat is goed voor een vijfde notering. En hem gaan we dus komende donderdag terugzien in de meerkampfinale. En de Munck die turnt dan zaterdag die voltige-finale. Ja, laten we nog een keer naar hem luisteren over die finale voltige. Want daar was hij natuurlijk hartstikke tevreden mee. Ja, zeker weten. Ik heb ook eigenlijk geen idee wie er nog meer in die finale zitten. Maar ik heb volgens mij... Ja, Reese is als eerste geplaatst. Ja, dan ik en daarna geen idee. Maar ja, het voelt echt weer heel goed om erbij te horen en het weer te laten zien. Ja, mooi dat hij echt helemaal gefocust is. Hij heeft geen idee wie er nog meer in die finale zitten. Best wel grappig. Maar jij weet het wel ongetwijfeld, tenminste, dat hoop ik. Ja, ik weet het wel. Ja. Hij noemde net al Reese. Dan denken jullie, ja, wie is dat? Nou, dat is Reese McClanahan. Dat is de regerend wereldkampioen. Die gaat door als eerste. Was dus net wat beter dan Laurent de Munck. Maar toch wel goed om voor Laurent de Munck te weten. Hij kan nog beter. Hij had nu 14.666. Maar op de WK van afgelopen november, toen turnde hij in de kwalificaties 14.8. Dus hij weet, het kan beter. Het zit hem dan in zijn E-score. Dat is de uitvoeringsscore. Want het gaat in het turnen altijd om de optelsom van de moeilijkheid en de uitvoering. En die kon gewoon nog wat beter. En daarin was hij ook behoorlijk zelfkritisch. Tegelijkertijd kan je zeggen, ja, hij staat voor de derde keer op een eindtoernooi achter elkaar in een finale. Dus dat is behoorlijk knap. En hij wordt niet voor niets de nieuwe Epke Zonderland genoemd. Ja, ja, goed. Mooi, dankjewel voor nu. Morgen horen we jou weer, Aline de Zeeuw, bij het EK turnen in Turkije. Gaan wij terug naar Delft. Want daar strijden Fortuna en DVO in de laatste wedstrijd van hun best of three voor een plek in de finale van de strijd om het landskampioenschap. Rob Mooi. Ja, zoals je misschien wel hoort, dat is zeer sfeervol. Er wordt genoeg geluid gemaakt. We zijn halverwege de eerste helft aanbeland. 12,5 minuut dus onderweg. Zuivere speeltijd. De vloer moet even droog gemaakt worden onder de paal. Het staat 9-7 voor Fortuna. Het stond net natuurlijk 3-3. Daarna was het Fleur Hoek, de international aan de kant van Fortuna, die twee keer doeltrof. Zette naar 5-3. Sindsdien eigenlijk de hele tijd Fortuna aan de leiding. Maar via Meerkerk en later Caitlin Keller kwam DVO weer even terug tot 7-7. Maar lang kon het daar niet van genieten. Want toen was het weer Mick Snell. Hij, de grote man, dus meer dan 1500 doelpunten in zijn carrière. Hij neemt afscheid sowieso vandaag van zijn thuishal. Maar hij hoopt aankomende zaterdag in Ahoy afscheid te nemen met de landstitel. En dat moet dus gebeuren door eerst vandaag te winnen. Het staat nu dus 9-7. DVO in de aanval met Gert-Jan Meerkerk. Hij al een paar mooie punten gemaakt. Nu ook weer van ver. Die mist. De rebound is wel voor Van Roekel, de captain. Maar die krijgt de vrije trap tegen. Het staat 9-7 met nog 12 minuten te gaan in de eerste helft. Goed, gaan we ook even kijken bij het voetballen natuurlijk. Even kijken hoe lang we daar nog te spelen hebben. Wat extra tijd, denk ik, Krijn, hè? Ja, nou, dat is best lang. 6 minuten extra tijd. Dat heeft te maken met de blessures van Egorola. Damaris Egorola, speelster van Olympique Lyon op het middenveld bij Nederland. Raakt al in de eerste minuut geblesseerd. Daarna een kennismaking met de keepster van Polen. Die eventjes uitkwam met twee vuisten naar voren. En toen zag Damaris Egorola even sterretjes. En die moest er even later toch vanaf. Want ze werd minimaal door een van die twee vuisten geraakt. En dus leverde dat wat extra tijd op. Het staat nog steeds 1-1 in de slotfase van het duel. Want die zesde minuut van de extra tijd is inmiddels wel ingegaan. Ja, voor die gelijkmaker over zijn eigen doelpunt van Grex, speelster van Dijon. Die Martens voor een groot deel op haar konto heeft gekregen. Kreeg Nederland wel weer wat kansen, hoor. Berenstein schoot op de paal. Brugs die de bal mooi in de korte hoek wist te schieten, waarbij die keepster goed bij zat. En vervolgens ook nog een schot van SB Brugs die de bal net overschoot. Dus Oranje heeft wel mogelijkheden gecreëerd. Na de openingsgoal van Polen was er wel even een fase waarin ze het moeilijk kregen. Waarbij Polen toch nog wel een kansje kreeg via Wrobel. En het is oppassen geblazen voor die Poolse ploeg. Want ze hebben Ewa Pajor in de aanval. En dat is een speelster van Wolfsburg. Daar maakten ze 11 doelpunten. Er komt trouwens 3 ploeggenoten tegen. 11 doelpunten in de Duitse Bundesliga en 7 in de Champions League. Dus dat is absoluut een speelster die wel wat kan. Nu is het rust. De Deense scheidsrechter heeft gefloten voor rust. En dus gaan de speelsters richting de catacombe van het kasteel. 1-1 is de stand. Nu naar 45 plus 6 minuten voetballen. Sven Mislintat is een naam waar we tot voor kort nog bijna nooit van hadden gehoord. Maar de komende 3 jaar heeft hij, Mislintat dus, een van de belangrijkste functies in de Nederlandse voetbalwereld. De Duitser, die eerder werkte bij Dortmund en Arsenal, is de nieuwe technisch directeur van Ajax. En hij wordt dus verantwoordelijk voor de aan- en verkopen van die club. En dat is een droombaan, zegt Mislintat. Ja, dat darf ich so sagen. Also ich bin geboren und aufgewachsen in Dortmund. In einer Gegend mit absoluten Traditionsclubs. Und wenn man 50 Jahre alt ist, dann hat man fantastische Zeiten von Ajax gesehen. Und erst letztes Jahr hat man gesehen, was für ein unfassbarer Club das ist, auch in der Champions League-Kampagne. Es ist ein sehr ikonischer Club. Und es ist eine absolute Ehre, hier arbeiten zu dürfen. Ja, Mislintat vertelt dat hij is opgegroeid in Dortmund, een omgeving met veel traditieclubs. En als je dan 50 bent, zegt hij, heb je veel grote prestaties van Ajax gezien. En dat zei je allemaal in gesprek met Bert Maalderink. Bert hebben we aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Wij kennen hem eigenlijk niet zo goed, deze Mislintat. En jij hebt hem nu als een van de eerste in Nederland gesproken. Wat was je indruk? Ja. Een zeer vriendelijke, aardige, sympathieke Duitser. Dat vond ik wel. Die ook wel verrekte goed uit zijn woorden kwam. Ja, wat vertelde die je? Wat je dacht, nou, dat verbaasde me. Nou ja, bedoel, kijk, het ging natuurlijk over, want zo gaat het altijd, wie wordt er volgend jaar trainer bij Ajax? Ja. Nu is John Heitinga is interim. Maar deze man zei van, nou ja, waarom zou Heitinga volgend jaar geen trainer zijn? Terwijl meeste mensen op hun eerste werkdag heel voorzichtig en van, nou nee, daar gaan we eerst eens over vergaderen en daar kom ik later nog wel op terug. Maar nee. Hij zette meteen Heitinga behoorlijk hoog in het zadel. Ja, laten we even luisteren naar hoe hij dat deed. Ja, klaar. Ja. Ja, was klar? Ja, klar gibt es die Möglichkeit. Er ist Trainer von Ajax und ich finde, er macht seine Sache sehr, sehr gut. Er kann es auch bleiben? Ich finde, er kann es bleiben, ja klar. Warum sollte er nicht? Also er ist unser Trainer. Wir sind absolut fokussiert darauf, möglichst viele Spiele zu gewinnen, alle Spiele zu gewinnen, um mindestens den Platz 2 zu sichern, um die Champions League Qualifikation spielen zu können. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und wir hatten heute das erste persönliche Gespräch und wir werden ab jetzt täglich sprechen und ich freue mich total darauf und er macht einen hervorragenden Eindruck auf mich. Ja, hij zegt dus, dat hij een ontzettend goede indruk maakte, Heitinga. Denk jij, als je dit zo hoort, dat Heitinga dan ook de trainer van Ajax blijft? Ja, dat dacht ik vanmiddag toen ik naast hem stond met mijn microfoon in de hand. En dat denk ik nu nog steeds. Alleen, het is natuurlijk wel zo, want ik vroeg hem later ook nog van, staat dan Heitinga echt op 1? Ja, nee, Heitinga staat echt op 1. Maar daarna gebruikte hij ook het woord pole position. En pole position is ook zoiets van, ja, bij de start sta je wel vooraan. Ja, maar vervolgens word je ingehaald. Dat je bij de finish. Ja, dat kan natuurlijk. Want als Heitinga natuurlijk de komende wedstrijden, als dat echt helemaal misgaat. Want natuurlijk is het doel om in ieder geval voor om de Champions League te halen. Als dat niet lukt, ja, dan kan het natuurlijk zomaar anders zijn. Maar ik heb wel het gevoel dat, ja, dat Heitinga wel de wind in de rug heeft bij deze man. Want Peter Bos die doet nou bijna een soort open sollicitatie voor Ajax. Ook bijvoorbeeld van de week nog in Studio Voetbal. En hij heeft ook met deze technisch directeur bij Dortmund gewerkt, toch? Ja, ja, en dan zou je zeggen 1 en 1 is 2. Maar toen zei hij meteen van nou, dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet altijd zo. Want ze hebben inderdaad bij Dortmund samengewerkt. Eventjes maar hoor. Maar daarna is hij technisch directeur bij Stuttgart geworden. En toen heeft hij ook nog Bos benaderd om daar coach te worden. Dus dan zou je zeggen van dan is er wel een soort van band of weet ik veel wat. Maar nee, hij zegt van dit is Ajax en dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Nu staat Heitinga op 1. En vooralsnog is het Heitinga. Ja, ja. Maar het zou ook een beetje raar zijn als hij nu zou zeggen... nee, inderdaad, we gaan voor Bos, toch? Dat zou gek zijn. Maar wat ik net zei, van, hij had ook kunnen zeggen... van nee, daar gaan we nu niks over zeggen. Ja, dat is waar. Dat zien we de komende weken wel. Maar nee, dat zei hij toch niet. Hij gaat samenwerken met Klaas-Jan Huntelaar. Heb je kunnen ontdekken hoe die rolverdeling dan precies is? Ja, nou, ja, kijk, hij is technisch directeur... en Huntelaar die zwerft daar iets onder... En toen zei ik een beetje onbeleefd misschien van... is dan Huntelaar jouw assistent? Nee, dat was niet zijn assistent. Nee, wij gaan dat samen doen en zo. Zo'n soort verhaal. Maar Huntelaar die blijft in dat omveld van deze man zich bewegen. Ja. Ofwel, ja. Nou kan je niet heel veel zeggen over uiterlijk. Ja, je kan er wel wat over zeggen, maar misschien zit je er wel heel erg naast. Nou ja, ik dacht bij mezelf, had hij een surfboard op zijn auto toen hij aankwam rijden? Die indruk maakte hij een klein beetje. Ja, ja, ja, het is wel een surfer, dat heb ik wel begrepen. Maar het is inderdaad geen typisch directeur bij een voetbalclub. Nee, zo'n surfboy. Ja, nou ja, een surfboy. Het is gewoon een lokker iemand, heb ik het gevoel. Maar vergis je ook niet in hem. Want als ik zeg van hij is al aardig en sympathiek... het is ook wel iemand die met zijn vuist op tafel slaat. Want bij de clubs waar hij heeft gezeten... is hij ook altijd wel met gedoe weggegaan. Er was altijd wel iets waar hij niet mee eens was. En dan was hij weg of moest hij weg of zo. Dus het is geen watje. Maar op dag 1 was het nog allemaal vrolijk, als ik jou zo hoor. Op dag 1 was het fantastisch. Ik bedoel, hemelhoog, joutsend, ja, nee, natuurlijk. Ja. Oké, dankjewel voor je update, Bert Maalderink. Goed, gaan we eens even naar Rob Mooi kijken bij Fortuna tegen DVO. Het korfbal, halve finale. Ja, DVO die kwamen terug tot 9-9 via topschutter Gert-Jan Meerkerk. Maar inmiddels kon ze daar niet heel lang van genieten. Want binnen no-time was het Joren van Nieuwenhuizen die Fortuna wederom aan de leiding zet. 10-9, 6,5 minuut nog te gaan in de eerste helft. Ondertussen lopen Tim Knol en Van Wijk bij ons de studio binnen. Ze hebben al gestemd, klonk prachtig. En zij gaan voor ons muziek vertolken van Gram Parsons. Ja, een soort ode aan de man die ergens in de 70 jaren... dramatische lijzen om het leven kwam. Ook daar gaan we het over hebben. Graag tot zo. Live Sport op NPO Radio 1. Schot van Kutsu, doelpunt van Kutsu. Feyenoord in de Europa League. Feyenoord dat al zo snel afstand neemt. Donderdagavond, rechtstreeks vanuit de Kuip, Feyenoord AS Roma. Schitterend gedaan. Donderdagavond, vanaf 6:45. Op NPO Radio 1. Feyenoord Roma. Wie luistert, weet meer. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment... dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Nu, 15 maanden gratis. Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het vierde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Het vierde zakelijke hypothekenfonds sluit op 21 april. Mogelijk.nl.

Op De Ligt met name, ja. En dan ook op de aanvallen daartegenover Haaland. Het is overigens 4 minuten geleden begonnen, die wedstrijd tussen Manchester City en Bayern München. Het is nog 0-0, zoals op het andere veld bij Benfica tegen Inter. Een andere kwartfinale Champions League ook nog 0-0 is. Het is Manchester City tegen Bayern, maar het is ook een beetje Guardiola tegen Tuchel. En natuurlijk Ake tegen De Ligt. Winter Gravenberg zit er namelijk op de bank. Of is het toch eigenlijk vooral gewoon Haaland tegen De Ligt? Ik ben wel benieuwd hoe de Nederlandse verdediger het gaat doen. Tegen die topspits die nu bij Manchester City speelde. Ooit als speler van Dortmund natuurlijk ook al tegen Bayern voetbalde. 8 keer deed hij dat, scoorde wel 5 keer. Maar verloren alle 18 wedstrijden. Dat is wel opvallend. Nu wordt hij voor het eerst gezocht en gevonden. En schiet hij de bal hoog over het doel van keeper Jan Sommer. Maar het eerste gevaar van de wedstrijd komt na 4,5 minuut van de linkervoet van Erling Haaland. Het is de punt van de 16 meter. Krijgt de bal van De Bruyne. En dan haalt hij hard uit. Maar is de hoek moeilijk. En schiet hij ook nog eens hoog over het doel van de keeper bij Bayern München. Gek genoeg hebben deze ploegen sinds 2014 niet meer tegen elkaar gespeeld in de Champions League. Toen werd het 3-2 in Manchester voor City. En 1-0 in München voor Bayern München. Dus allebei een keer gewonnen. En nog nooit speelden ze tegen elkaar in de knock-outfase. Nu 5 minuten onderweg. Wel in de knock-outfase. Want dit is de kwartfinale van de Champions League. City Bayern München is 0-0. En op het andere veld is het ook 0-0 bij Benfica tegen Inter. Nou, bij Rob Mooi, bij het korfbal is er in ieder geval geen 0-0, toch Rob? Nee, het is bloedstollend spannend. De laatste minuut is zojuist ingegaan tot de rust. Fortuna achter 12 tegen 13. DVO boog het om, ondanks dat het eerste paar missers kreeg die incasseren van Chris van Haren. Speler van DVO die na dit seizoen afscheid neemt. De Bennekommer, 29 jaar, mist een paar keer cruciaal op de aansluitingstreffer. Maar Robbe de Wit maakte later de 10-10. Waarna de strafworp van Boadi er 11-12 van maakte. Sindsdien de voorsprong voor DVO in het hol van de Leeuw. En die 200-300 supporters die vanuit Bennekom zijn meegereisd, die hoor je nu volop in de zaal in Delft. Het is dus spannend met nog 20 tellen tot aan de rust. En daar een goede poging van Caitlin Keller. Zij is een van de vele internationals hier in de zaal in de Fortuna Hall. Zij maakt er 12-14 van. Oi, oi, oi. Ja, Fortuna moet toch echt de zeilen bij gaan zetten. Die voelt het initiatief uit de vingers glippen. Hebben geen goed schotpercentage, dat moet zeker omhoog. En daar kijk je onder andere naar sterren als Mick Snell, Jessica Lokhorst, de andere international. Maar zij geeft vooralsnog niet elk moment thuis. De laatste tellen tot aan de rust. DVO in de aanval komt er nog een gaatje van 3 punten. Boadi, zij benutten zojuist de enige strafworp van deze eerste helft. En dan is het klaar. De eerste helft zit erop. Fortuna toch wel verrassend op een achterstand. De regerend landskampioen, die iedereen toch wel in de finale verwacht tegen PKC, staat achter. Heeft natuurlijk nog wel 25 minuten om het recht te breien. Maar DVO, de revelatie van dit seizoen, staat voor in het hol van de Leeuw. Wie had dat gedacht? 12-14. We gaan even rusten en dan komen we zo terug met de zinderende tweede helft. Tweede helft is al begonnen op het kasteel in Rotterdam. Nederland-Polen, Krijn Schuitenmaker. Ja. Een sfeervol kasteel, want het zit vol op de driehoek na van de 4. En een trompet, inclusief een drumbandje die hier zo af en toe is het een en ander aan oranje getinte liederen inzet. Die dan worden meegezongen door de toeschouwers. Nederland dus zit voor het eerst in de nieuwe blauwe shirts met Esme Brugts, die hier de aanval zoekt. Gaat de 16 meter in en dan is de paas van Brugts, zoekt Martens. En dan komt de overname van de Donk. En het is de Poolse formatie die weet uit te verdedigen. Nu kan Nederland de bal weer oppikken. Of is het oppassen geblazen? Nee, toch Polen. Dan met Nathalie Vrobel. Speelster van het Deense Brunby die de bal weet op te pikken. En dan is daar eindelijk Eva Pajor. De topspeelster. Die topspeelster die gaat nu schieten. Maar Van der Gracht zit daar uitstekend in de weg. Die loopt daar prima mee met die topspits van Polen. En dus voorkomt zij een doelpunt. Ja, uitstekend gedaan. Want ze kreeg toch best wel wat ruimte in de 16 om die actie te maken. Na die goede bal die haar in de benen werd gespeeld in de buurt van de 16 meter. Maar uiteindelijk kwam het schot niet door toedoen van Stefanie Van der Gracht. Eerste momentje waarbij Pajor dus gevaarlijk wordt. Deze Poolse aanvalster. 1-1 is de stand. De stand die werd bereikt door het eigen doelpunt van Gretsch in de eerste helft. En we zijn inmiddels bezig, ja, een minuutje of 2,5 in de tweede helft met die 1-1 stand. En dat biedt toch wel perspectief op een spannende tweede helft. Tim Krol die organiseert in september in het Concertgebouw in Amsterdam een groot eerbetoon aan een van zijn muzikale helden, Amerikaanse countryzanger Gram Parsons. Parsons wordt gezien als de grondlegger van de country rock. In september is het 50 jaar geleden dat de artiest overleed. En Tim belooft een avond vol muziek. Doet hij niet alleen. Onder andere Freek de Jonge, Nico Dijkshoorn en singer-songwriter Van Wijk zijn van de partij. En dus ook vanavond. Goedenavond allebei. En als Tim en Van Wijk samen Gram Parsons zingen, dan klinkt dat zo. This old town's filled with sin. It'll swallow you in. If you've got some money to burn, take it home right away. You've got 3 years to pay, but Satan is waiting his turn. This old earthquake's gonna leave me in a poorhouse. It seems like this whole town's insane. On the 31st floor, a gold-plated door won't keep out the Lord's burning rain. The scientists say it'll all wash away, but we don't believe it. Your ID at the door. This old earthquake's gonna leave me in a poorhouse. It seems like this whole town's insane. On the 31st floor, a gold-plated door won't keep out burning rain. Oh, a friend came around, tried to clean up this town. His ideas made some people mad, but he trusted his crowd, so he spoke right out loud, and they lost the best friend. On the 31st floor, a gold-plated door won't keep out the Lord's burning rain. On the 31st floor, a gold-plated door won't keep out. Wauw. Tim Krol en Van Wijk met Sin City van Gram Parsons. Wil ik zo meteen van alles over horen, maar Krijn Schuitenmaker in Rotterdam. Vrijdag hoorde ik je, toen zei je, ja, Berenstein die krijgt zoveel kansen en die scoort ze maar niet. Ja, zeg maar, je geluisterd niet volgens mij. Ja, nu wel. Hè. En dat is ook precies waarom Andries Jonker haar heeft laten staan. Want je wilt natuurlijk naar het WK toe met een spits die vertrouwen heeft. En hij heeft er dus niet gewisseld. En nu, ja, overigens het voorwerk was uitstekend van Esmee Brugge. Ze met een mooie actie levert ze de bal af bij de tweede paal. Dan is de kopbal daar van Berenstein. En staat Nederland in de 52e minuut in de wedstrijd tegen Polen op een 2-1 voorsprong op het kasteel. Ja, inmiddels aan tafel Tim Knol en Van Wijk. Jullie speelden dus Sin City. Het klonk echt al prachtig. Dank je wel. Een beetje wat we kunnen gaan verwachten in het Concertgebouw dit najaar? Ja, onder andere, we gaan dit wel doen, dit liedje samen. En wel met een band erbij. Mm-hmm. Konden we vandaag even niet meenemen. Maar met z'n tweeën werkt het eigenlijk ook wel heel erg goed, dit zo. Maar het was voor jullie toch ook spannend, dit? Ja, Nee, maar ik bedoel, dit hebben jullie niet vaak... Het was vanavond voor het eerst. Het was vanavond voor het eerst. Ja, de repetitie was een half uurtje voor de uitzending. Wij zijn jullie eerste repetitie eigenlijk. Ja, meteen met een paar honderdduizend man op de radio. Maar hartstikke fijn. Nou, en Christine, hoe was het om met Tim te zingen? Ja, het is geweldig. Wat zo mooi is aan Graham natuurlijk, er zijn veel dingen mooi in hem, maar de harmonieën zijn heel erg mooi. En het is heel mooi om met twee stemmen zo dat mogen zingen. Dus dat is heel tof. Ja, zeker. Het is vrij essentieel als je Graham Parsons gaat doen, dat er een paar hele mooie vrouwenstemmen bij zitten in de traditie van Emmylou Harris. En in Nederland kom je dan echt bij Van Wijk uit. Ja. Dus het is geweldig om dit te kunnen doen met haar. En het is essentieel wel. Dat mooie compliment kan je niet krijgen. Dat je stem wordt vergeleken met Emmylou Harris, volgens mij. Nee, dat ik bedoel, mooier dat wordt het niet vanavond, denk ik. Nee, maar ik weet ook nog één keer, was ik in New York. En was ik een avond op in Carnegie Hall. En ik had zo'n laatste kaart en ik wist eigenlijk niet waar ik heen ging. En dat was McGarrigle Christmas Hour. En toen kwam op een gegeven moment, en het was al prachtig, weet je, Rufus Mayer en Martha Wainwright. Nou, een na de andere grootheid. En toen kwam opeens Emmylou het podium op. Nou, het is net alsof er een engel binnenkomt. Ja, witte haar. Ja. Terwijl je eigenlijk helemaal niet in die muziek zat, volgens mij. In die muziek zat in die tijd. Volgens mij zat je niet toen in een hele andere swing eigenlijk wat muziek betreft, of niet? Ja, nou, ik ben begonnen meer als in de elektronica en in de hiphop en met computers. Dus Tim is opgegroeid natuurlijk met gitaren en met Graham. In het begin langzaam richting elektronica te gaan. Ja, maakt de omgekeerde weg. Ja, en dan ergens kruisen we elkaar. En dat is waar Graham part is. En daar zitten we nu. Maar is Emmylou dan ook echt jouw inspirator? Oh nee, niet alleen maar. Maar zeker, het is volgens mij wat je bij Emmylou en Graham allebei ziet, is dat ze ook zo leuk zijn. En Emmylou, weet je, dat ze het echt leuke mensen zijn. En ze doet ook zo haar best voor heel veel verschillende artiesten. Dat hoor ik altijd, dat ze dan weer 1000 kilometer omrijdt om voor iemand een tweede stem te zingen. En er zijn wel een paar platen die ze gemaakt heeft. Ja, die raken mij ontzettend diep. Ja, dan kijk je mooi aan haar stem. Het is echt iconisch. Zodra je haar stem hoort, dan weet je meteen dat Emmylou Harris is. En dat is bij Graham Parsons eigenlijk net zo. En bij Graham Parsons kun je een beetje... Sommige mensen associëren het bijna soms met een beetje vals, soms wel. Tegen het rauwe, een beetje rauwe. Ja, maar het is het absoluut niet. Het is gewoon de emotie, vind ik dan eigenlijk. En het is Emmylou Harris absoluut niet. Die stinkt spat en spat zuiver. Maar volgens mij heeft Graham Parsons haar wel ontdekt ooit. Dus is het als zang niet ontzettend moeilijk om dan dat je dan richting dat randje moet? Dat je er ook niet overheen moet vallen? Want... Ja, het is altijd wel lastig. Maar gelukkig zit het van nature een klein beetje in mijn stem ook. Is dat, er wordt wel eens gezegd dat ik vals zing. Terwijl ik wel weet dat het niet zo is. Maar af en toe zit je op dat randje. Maar country is ook dat randje. Ja. Zonder dat randje wordt het saai. Is dat het ook leuk om het te zingen? Ja. Ja. Ja. Zeker, die vrijheid is heel fijn. En kijk, je hoeft een Graham Parsons liedje ook niet exact te zingen zoals zij dat hebben gedaan. Je kan best wel vrij zijn met wat je doet. Maar je merkt toch al gauw dat zo'n liedje als we net zongen dan toch wel meteen op begint te lijken. Wat maakte dat nou zo typisch Parsons, dat liedje Sin City? Het is een best een oud liedje van hem. Hij heeft geschreven samen met Chris Hillman. Die is ook onder andere van The Birds. En die zaten samen in de band The Flying Burrito Brothers. En het zijn vooral de harmonieën toch altijd. Vanaf hij zong eerst samen met Chris Hillman in The Flying Burrito Brothers. Prachtig, twee stemmen ook. En later op zijn soloplaat verving hij Chris Hillman voor de geweldige Emmylou Harris. Ja, zijn muziek. Misschien heb ik wat vertellen over zijn liedjes. Of, wat zo bijzonder. Ik vind het hele bijzondere teksten voor een jongen van 22. Ik denk dat er ook in dit liedje komt natuurlijk heel zijn fascinatie voor het Amerikaanse verhaal. Dus zowel soort natuur en landschap en dat soort mensen. Verderfelijkheid in de steden. En dat heeft hij in dit liedje natuurlijk ook echt heel erg mooi gevangen. Maar op zijn leeftijd, want hij is natuurlijk redelijk vroeg. 26 jaar overleden. Juist die overleden. Ja, dat is dat hij daar dan dus ook al mee bezig was. Ja. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Ja. Hele maar wat hoorden wij dan net in Sin City waarvan jullie zeggen dat was nou typisch, behalve dan die teksten waar we het net over hadden. Maar qua muziek en qua muziekstijl. Ja, wat hoor je dan typisch Parsons voor de mensen heel die je kennen? Wat ik gaaf vind aan Graham Parsons, die heeft zijn invloeden ging van soulmuziek naar oude country. Zoals Merle Haggard of George Jones. Echt van die echte pure country uit de jaren 50, 60. Zowel jaren 60. En hij kon dat mengen met popmuziek. Dus hij kreeg het voor elkaar om opeens een fusgitaar erin te gooien. Of eigenlijk een beetje van de traditionele country af te stappen, maar nog wel die sfeer weten te behouden. Ja, maar kijk eens naar dit nummer. Bijvoorbeeld, kan je er één aspect uithalen waarvan je zegt, dat vind ik nou typisch Parsons. Het is vooral, denk ik, hoe wij het nu zingen is gewoon heel erg traditioneel. Maar als je de opname luistert van de Flying Beauty Brothers, is heel wild. Het is een beetje onstuimig. Er zit een hele rare pedal steel in. Pedal steel is een instrument die vaak gebruikt wordt in de country. Mm. Het is anders dan mensen daarvoor hoorden. En denk daarom voor de generaties daarna, zoals Ryan Adams, iemand als Steve Earle, of grotere artiesten, grote country artiesten, hebben allemaal toch hun... Dat is invloed bij de Stones toch ook? Ja, heel veel echt belangrijk geweest voor de Stones. Ja. Op Exile on Main Street schijnt hij ook nog gedaan te zijn geweest. Wild Horses schijnt voor hem geschreven te zijn door Keith en... Ja, wat vind je? Heb jij nog iets toe te voegen aan wat Grand Parsons muzikaal is? Nou, bewaar het anders even, want we hebben nog een avond voor ons. We gaan zo meteen doorpraten. Oh ja, top. Ja, ja, ja. Jullie mogen nog niet weg. Nee. Oh, we moeten nog zingen zo meteen ook. Gaan we ondertussen eventjes kijken bij die topwedstrijd in de Champions League, want dat is het. Manchester City ontvangt Bayern München. Mark Kloostra. Nou, dat is het zeker hoor. 19 minuten is deze wedstrijd oud. Het is 0-0, maar het is zo fijn om te kijken als de bijna alle spelers comfortabel zijn aan de bal en goed kunnen voetballen. Ik zeg expres bijna, want er is er één die dat niet kan. Dat is de keeper bij Bayern München, Sommer. En die nam veel te veel tijd bij een terugspeelbal en dat leverde bijna de openingstreffer op. Hij onderschatte denk ik de snelheid van Haaland. Nam de bal eerst aan op zijn doellijn zo'n beetje en wilde de bal toen naar de rechterkant van het veld verplaatsen. Maar daar kwam die sneltrein uit Noorwegen aan en die stak zijn been uit en via de onderkant van zijn schoen liep dat maar net goed af voor de keeper van Bayern München. En daardoor, onder andere daardoor, is het na bijna 20 minuten nog altijd 0-0. Bernardo Silva nu op 10 meter van de achterlijn. Achter het standbeen langs. Heel mooi meegegeven. De Bruyne zet voor. En dan wordt er bij de eerste paal heel goed verdedigd door Kimmich. Die tikt de bal over zijn eigen achterlijn heen tot hoekschop voor Manchester City. Gevaarlijke aanval weer. En het fraaie, ja, voetballende werk was er van Bernardo Silva. Hij tikt de bal overigens net voor aanvoerder Gundogan weg bij de eerste paal. Levert dus wel een hoekschop op voor Manchester City. Kevin De Bruyne met zijn rechterbeen, één arm de lucht in. Gaat die bal voortrappen en dat gaat hij dan afdraaiend van het doel van Jan Sommer doen, de Zwitserse keeper. Bal gaat ver richting de tweede paal. Wel heel ver naar Grealish. En die moet dan zelfs helemaal terug naar Bernardo Silva. Die staat maar 10 meter over de middenlijn. En zo verandert deze corner uiteindelijk in een inworp voor Bayern München. Want zijn paas is heel erg slecht en gaat voor De Bruyne langs. 0-0 de stand na 20 minuten, zoals dat ook zo is in Portugal bij Benfica tegen Inter. Dan de Oranjevrouwen tegen Polen, een oefenwedstrijd. Krijn. Nederland kan in aanvallend opzicht zijn ding doen. Daar is Spitsen. Bal naar de tweede paal. Berenstein goed verdedigd aan de kant van Polen. Maar de bal is nog niet weg. Daar is weer Berenstein in de 16. Laat nu de bal even iets te ver van haar voet afspringen. En dan kan ze vervolgens niet meer bij. Het is Zawistowska die dat wel kan doen. Die kan wegwerken en proberen om te schakelen. Ja, Polen probeert wat dieper op de helft van Nederland te spelen. Als het balbezit heeft. Of als Nederland van achteruit moet gaan verdedigen. En dat allemaal onder aanvoering van Ewa Pajor. Die topspits van de Polen. Die Pajor wordt nu bediend, maar er wordt ook gefloten vanwege een overtreding. En dan komt er zo dadelijk een vrije schop die genomen mag gaan worden door Polen. Op een meter of 10 aan de Nederlandse kant, of aan de Poolse kant toch wel. Dus komt er ongetwijfeld een schot richting de diep in de Nederlandse helft. Maar ja, kansjes gezien. Zo even Linette Berenstein die dus de 2-1 maakte. Brugs daarvoor met een mooie actie. Pelova die het goed doet aan de rechterkant. Dat ziet er allemaal prima uit. En ook Esme Brugs die het geweldig doet. Veel creativiteit van Brugs kunnen we wel verwachten. En dat laat ze ook zien. Zoals na die goal ook nog eens een keer Berenstein wist te bedienen. En Nauwe die in de ploeg is gekomen voor Egorola in de eerste helft. Die een keer Van der Donk bediende. Een paar minuten geleden was dat. Van der Donk met een mooie aanname. Schot ging net over. En leverde dus geen derde doelpunt op voor Nederland. Het staat nog steeds 2-1 voor Oranje. We zijn inmiddels in de 62e minuut op het kasteel. Fortuna en DVO willen allebei naar de finale om het landskampioenschap korfbal. En nu is de tweede helft van die halve finale begonnen. Rob. Ja, de regerend landskampioen moest al in de achtervolging naar rust. We zijn nog geen 5 minuten bezig naar rust. En het wordt er niet beter op voor de thuisploeg. Want Barbara Brouwer scoorde 2 keer namens DVO. 12-16 dus. Ja, dat is toch wel even verrassend hoor. Je ziet het aan de spelers van Fortuna. Die weten zich even geen raad. Het momentum is aan de groen-witte uit Bennekom. En de rood-wit-zwarte die in eigen hal hier toch van tevoren werden geacht als grote favoriet. Met dat thuispubliek, met uitzinnige fans. Ja, die fans worden tot stilte gemaand door het uitstekende spel van DVO. door de ploeg uit Bennekom. Met dus nog 20 minuten te gaan. Dus er kan nog van alles gebeuren natuurlijk. Maar 12-16, dat is toch wel pijnlijk. En nu een misser door Nick van der Steen. De topscorer van de thuisploeg van de competitie. Maar hij mist. Het blijft dus 12-16. De regerend landskampioen in achtervolging tegen Revelatie DVO. In de studio Tim Knol en singer-songwriter Van Wijk, Christine Oele. Heb je liever Christine of heb je liever Van Wijk vanavond? Dan hou ik me eraan. Jij mag kiezen. Ik mag kiezen? Ja. Doe maar Van Wijk. Doe ik Christine. Ja, dat maakt wel een secundair. Dan krijgen we dat weer. We gaan het hebben natuurlijk nog steeds over de tribute... richting de Amerikaanse countryzanger Graham Parsons... in het Concertgebouw in Amsterdam. Overigens, ik zag jou net naar de sport kijken. Jij bent helemaal into de sport weer, of niet? Nee, juist niet echt meer. Oh nee, je wandelt toch heel veel? Ben je ermee gestopt en zo? Nee, ik vertel net eigenlijk dat voetbal een beetje gedaan is van me. Ja, ik was vroeger echt een wijze liefhebber van voetbal. En, Feyenoord, toch? Feyenoord, maar ik ben er wel een beetje minder aan het kijken. Ik zit nu in de rugby te kijken. Ja, dat we het net over. Dat ik zo'n rugby te gek vind. Ja, ja, ja, jullie geweldig. Allebei ook? Ja. Jij ook? Toevallig, ja. Echt wat leuk. Ja, rugby is een mooie sport om te volgen. Doe je het zelf ook? Nou, ik heb het dus wel in mijn middelbare school... tijd even gedaan. En ik heb als kind in Nieuw-Zeeland gewoond, dus dan krijg ik het een beetje mee. Ja, moet je wel. En mijn zoon heeft heel lang gerugbied. Die zat zelfs in het Nederlands jeugdteam. Ja, ik denk dat heel veel sporters zich daar aan kunnen spiegelen. Hè. Het is hard, het is rauw, maar het is super sportief. Ja, eerlijk. Sportief en eerlijk. En ze blijven respect hebben voor elkaar. En dat is iets wat ik wel mis in het huidige voetbal. Ja. Gaan we het een andere keer over hebben. Ja. Nee, goed. Waarom is die Parsons met respect uitgesproken? Mm-hmm. Ik hoor het mezelf zeggen. Waarom is dat zo'n held voor jou? Nou, voor mij, voor jullie eigenlijk meer, maar ik begin bij jou. Ja, voor mij is het een held. Ik luister echt vanaf mijn 12e zit ik in Graham Parsons. Mijn vader deed dat ooit een keer. En het was een plaat van The Birds, Sweet Out of the Rodeo. En daar zong hij een paar liedjes op. En ik vond dat zo magisch mooi. En vanaf dat moment eigenlijk nooit meer gestopt. En toen ik echt serieus met muziek begon, zelf te maken, ging ik gewoon eerst zijn liedjes coveren. Daar begon ik echt een beetje mee. Neil Young, Graham Parsons en misschien één of twee Bob Dylan liedjes. Het eerste liedje nog? Ja, dat was denk ik een Song For You. Dat we straks gaan doen, een stukje. Echt? En dat is een liedje wat ik al heel jong zong. Maar wel meer liedjes. In een ander liedje van de Burrito Brothers heet The Wheels. Heb ik al een hele lang geleden opnames van gemaakt. Ja. Ja, en ik weet niet, als kind raakte het me al. Maar nu ik wat ouder ben, je hoort gewoon heel veel invloeden terug in zijn muziek. En... Heb je het over die Flying Burrito Brothers? Zullen we even luisteren naar Christine's Tune? Ja, ja toevallig. Ga niet over jou, hoor. Devil in Disguise. Toen was de volgens mij was stereo net geïntroduceerd. Zo, heel stereo dit. Heel erg stereo opgenomen. Ja, ja. Ja. Wat maakt dit zo bijzonder? Behalve dit dat is de, nou, we hadden net even over de sound. Nou, hier hoor je dus echt die ja, het is wel country, maar ook het is ook gewoon jaren 60. Er zitten soort Beatle-invloeden in. Maar toch die pedalsteel. En die pedalsteel was voor de zine altijd een beetje belegen. En zij maken het heel cool en stoer. Maar hebben zij zeg maar country muziek naar de 21ste eeuw... of naar de 20ste eeuw gebracht? Kun je dat een beetje zo zeggen? Nou, ik denk wel dat hij degene was, zoals Tim net zei, die hij had echt een oprechte liefde voor country muziek. Ja. En hij verbond het met iets dat cool was en dat rock was. En dus hij zocht het randje daarvan op. En country muziek was een beetje gekaapt door de tuttige conservatieve rechtse kant. Ja. En daar hoorde het niet thuis, want het heeft natuurlijk heel veel andere bronnen. Maar daar zat het toen wel. Hm. En hij heeft er weer voor gezorgd dat het weer ook voor in een andere, weet je, in het andere stuk ook. En ik denk dat dat niet alleen maar was omdat hij er iets cools mee wilde... maar omdat hij echt oprecht heel erg van die muziek hield. Ja. En dat hoor je door. En dat is wat muzikanten ook herkennen. Ja, dat Song For You dat je als eerste sprak, daar moeten we zo meteen misschien even naar luisteren. Ga eerst even naar Manchester, naar Mark Kloostra. Ja, dan kunt u luisteren naar het gejuich van de Manchester City fans. Want het is 1-0 geworden na 27 minuten. En het is een prachtig mooi doelpunt van Rodri. Die vanaf de rand van de 16 meter de bal met links in de verre hoek krult. Prachtig gedaan door de middenvelden van Manchester City. En zo schiet hij zijn City op voorsprong tegen Bayern München. Het is 1-0. Als je dan zeg maar dat gerefurbished country muziek luistert, is dat dan een beetje de... Dat is het toch, als ik jullie een beetje goed vertaal. Ja, mooi. Is dat een beetje de Americana-stijl die hij vertegenwoordigt? Ja, samen met een paar andere pioniers uit die tijd, zoals met als John Prine. Hij was daar wel belangrijk onderdeel van, ja. Ja. Hij maakte het gewoon even wat, nou ja. Ja, het is wat wij nu Americana noemen. Maar ja. Americana als term bestaat geloof ik pas sinds eind jaren 80 of zo. Dus dat, voor hun was het toen gewoon country rock. Of country alt, rock. Of, dat is, maar gebruikte hij het om de country misschien wat beter aan de man te brengen? Zo zocht hij naar een variant? Ik denk dat hij gewoon een hele getalenteerde jongen was die alles uitprobeerde en alles en al zijn liefdes en al zijn passie samen wilde brengen. Ja, en, hij zat helemaal in die southern muziek. Ja. En hij speelde dat heel veel. En hij werd omringd door geweldige muzikanten. Ja. Dat helpt ook wel mee. En was als je met de Byrds speelt. Ja. Het was ook een soort explosie met de Stones en die hele scene was ook. Ik bedoel, nu denken we altijd, nu is rock and roll natuurlijk iets wat je als concept leert op de rockacademie. Maar toen was het natuurlijk nog iets wat aan het ontstaan was. Ja, maar hoe verhield hij zich dan? Hoe verhield Parsons zich tot bijvoorbeeld de Rolling Stones of de Byrds? Nou ja, ik denk dat hij gewoon een beetje onhandige jongen was. Ik denk dat de Stones de handige jongens waren, zeg maar. Commercieel gezien, ja. Qua marketing. En misschien ook iets serieuzer namelijk. Serieuzer, en hij denkt dat hij ook een beetje losbol was. En hij was ook kwetsbaar. Dus ja. En hij, ik denk ook dat hij heel gevoelig iemand was. Dus hij deed heel veel, maar hij viel natuurlijk ook steeds van de loopbaan af. Waar de Stones dat heel goed volhielden. Zeg maar. Ja. Maar kijk, vergeet niet dat wat hij deed. Iedereen werd fan van hem destijds al. Weet je, de Keith Richards, die hoorde voor mij die Burrito Brothers en dacht, die gast moeten we naar Frankrijk halen, wijze van spreken. Die was gewoon instant fan. En dat is wel tekenend natuurlijk. Dat zulke mensen dat ontdekken en bij hem willen zijn. Om in de buurt van Gram Parsons willen zijn. Ja. Jullie zeiden net al, dat Song for You, hè, dat gaan jullie zo meteen in een stukje van spelen. Maar laten we even naar luisteren, want dat heeft wel betekenis voor jullie. Tim, leg eens uit, begin jij eens. Wat dit zo interessant maakt, dit nummer? Ja, zo'n ultieme verloren liefde, hoor ik erin. Ook wel liefde. Dat is de tekst dan even, maar vooral muzikaal is het voor mij. Het blijft een ongrijpbaar nummer. En vooral als duet met Emmylou Harris gaat echt door merg en been voor mij. Hoe zij dat zingt hier, zo goed. Christine? Ja, het is alsof het je transporteert. Hè? Het is toevallig, want het is ook het eerste nummer van Graham wat ik leerde kennen via mijn gitaarleraar ooit. Oh ja. Dus ik heb ook altijd een hele speciale band met het nummer gehad. En het is alsof het je ergens anders brengt. En ik vind het zo mooi dat het is. Ik vind die, zeg maar, die rol van die natuur of het landschap in dat wijdse Amerikaanse landschap, dat zit in zijn liedjes. En die rolt hieruit en daar mag je op meedijnen. En dat is prachtig. Maar dromen jouw gedachten dan nu ook weg naar wat voor landschappen gaan die dan nu uit? Waar denk je aan als je dit op je koptelefoon hoort? Nou, dat hele wijdse, ongerepte, wilde natuur. Die prairies. En die woestijn. En die cowboys. En die cowboys zie ik er dan weer niet bij. Oh, maar, ja, ik vul het in. Ja. Ik denk dat is natuurlijk altijd voor mij, als ik in Amerika ben ik altijd ontzettend onder de indruk van die enorme wijdheid van die natuur. En dat doet iets met je hoofd. En die ruimte opzoeken, dat maakt... Daarmee flirten. Dat is een dingetje. Ja. Nou, mooi. Denk ik wel een van de mooiste liedjes binnen het genre ooit geschreven. Dat denk ik wel. Dat is mijn bescheiden mening dan even. Ja. Als je het over Amerikanen hebt, dan is dit wel een van de allerbeste liedjes. Ja. Zometeen meer. Ook over Parsons en over zijn muziek vanzelfsprekend. Eerst. NPO Radio 1. Is het al 9:30 en dus is Jan van der Putten hier met het NOS-journaal. In Oekraïne is een Nederlandse militair actief samen met een groep andere westerse special forces. De BBC meldt op basis van uitgelekte Pentagon-stukken dat er ook militairen actief zijn uit het Verenigd Koninkrijk, Letland, Frankrijk en de VS. Justitie denkt dat meer slachtoffers aangifte gaan doen tegen de man uit Etten-Leur. Die wordt verdacht van afpersing van vrouwen en meisjes. Er zijn zo'n 170 slachtoffers, terwijl er nu 19 aangiftes binnen zijn. De verdachte zou de meisjes hebben verleid om naaktfoto's te sturen om ze vervolgens af te persen. De hoofdaanklager van het Vaticaan heeft gesproken met de broer van Emanuela Orlandi, die al 40 jaar wordt vermist. Emanuela van 15 verdween in 1983 spoorloos na muziekles in Rome. Begin dit jaar werd de zaak heropend na een documentaire op Netflix. En Hongarije heeft met Rusland nieuwe afspraken gemaakt over goedkope levering van gas. Op een persconferentie in Moskou zei de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken dat zijn land net zoveel Russisch gas kan krijgen als het nodig heeft. Langs de lijn en omsteken. Laten we maar eens een rondje langs de korf en voetbalvelden gaan maken. Te beginnen in Manchester, Mark Kloostra. 1-0 voorsprong voor City tegen Bayern. Zijn ze ook echt veel beter dan Bayern München? Nou, niet veel beter, maar ze zijn wel beter dan Bayern München. Dus is die 1-0 absoluut verdiend. Nu is De Bruyne weg namens City. Voorzet van richting veranderd door De Ligt. En die valt dan in de doelmond. Sommer met één vuist. En dan wordt het bijna 2-0 via Gundogan. Maar die schiet hem dan vervolgens tegen Sommer op. Met meer geluk dan wijsheid keert hij de bal. En dan kijkt Gundogan vragend naar de scheidsrechter of hij intussen niet gefloten had voor een overtreding van een ploeggenoot van hem. Maar als dat niet zo is, was dit echt een enorme kans. Als Sommer de bal met één vuist wegslaat in duel met Grealish. Als dit gewoon een botsing is en door mag gaan, dan moet Gundogan die bal erin schieten. Het is helemaal niet per ongeluk hoe Sommer die bal nog tegenhoudt. Want liggend op de grond strekt hij zijn linkerbeen en met zijn linkervoet schiet hij de bal over zijn eigen doel heen. Het is een uitstekende reflex en een geweldige redding van Jan Sommer. En zo voorkomt hij 2-0. Want er is niet gefloten, want anders was er geen corner geweest. 34 minuten zijn we onderweg. De 1-0 was prachtig van Rodri. En dat is tot nu toe het enige doelpunt bij Manchester City tegen Bayern München. Corner gaat bij de tweede paal via Haaland weer terug de 16 in. Wie gaat er schieten? Silva probeert het. Maar dat gebeurt allemaal niet, want Upamecano die kan de bal wegkoppen. Hectisch moment in de doelmond voor Jan Sommer. Die net met een geweldige redding de 2-0 voorkomt. Nou, antwoord op je vraag. City is wel een stuk beter dan Bayern München. Het staat 1-0 derhalve. 0-0 op het andere veld bij Benfica tegen Inter. Even kijken op het kasteel. Nederland. Polen, Krijn. 2-1 nog steeds. Nog 16 minuten officiële speeltijd te gaan. Het spel heeft een paar keer stilgelegen vanwege blessures bij Poolse vrouwen. En Nederland heeft twee keer gewisseld. Lim Wilms is in de ploeg gekomen en Kerstin Kasparij van de Gracht is eraf gehaald. En Esme Brugts is eraf gehaald. En dat geeft misschien spitsen de gelegenheid om wat door te schuiven naar het middenveld. En nu is het Nederland met Wilms aan de linkerkant. En dan ja, loopt Berenstein net niet tegen die bal aan. En is hij voor de keepster Kinga Zemik van Polen die bal rustig weet te pakken. Ja, eigenlijk zou Nederland, als ze toch beter is Polen echt moeten oprollen. De nummer 30 van de wereld. Nederland staat op de 8e plaats op de wereldranglijst. Maar dat gebeurt ook weer niet. Een minuutje of vijf geleden was het Zawiskowska die helemaal vrij stond op een meter of 25 van het Nederlands doel. En die dacht van laat ik eens schieten. Kreeg toch een vrije schotkans. Zo is Polen toch nog wel zo af en toe gevaarlijk. Maar Nederland in aanvallend opzicht wel beter. Maar rondom het vijandelijke strafschopgebied gaat het toch vaak mis. Onder meer met Roort die toch een paar kansjes heeft gekregen. Een paar goede aanvallen, maar dan is het allemaal net niet voor Nederland. Nu is het Pelova die de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Speelt hem naar Van der Donk. Van der Donk die kijkt. Pelova die maakt goede acties doorgaans aan de rechterkant van het veld. Nu komt ze in eerste instantie niet voorbij. Pelova nog eens een keer proberen. Omtrekkende beweging maken. Wint het duel. En kan de bal uitstekend kwijt. Maar nu moet Oranje nog in de buurt zien te komen van het doel. Met weer die bal naar Pelova. Dan is daar de voorzet. En daar is Berenstein met de goal. En dan is daar wel de goal. Ja, omdat Nederland daar op tijd instapt met Lieke Martens. Is dit een fraaie aanval en dan valt eindelijk dat derde doelpunt voor Nederland. Goeie aanval over de rechterkant. Daar was weer Pelova bij betrokken. Daar was Berenstein en ook Martens die dat uiteindelijk uitstekend doet. Kwartiertje voor tijd leidt Nederland met 3-1 tegen Polen. Fortuna tegen DVO, Rob. Ja, we hebben lang moeten wachten op de eerste score van de thuisploeg in de tweede helft. Ruim 11 minuten, toen was het Mick Snell, de topscorer alle tijden in de Korfbal League. Die dus afscheid gaat nemen na dit seizoen. Hij gaat terug naar Amsterdam, een niveautje lager vanwege zijn thuissituatie met een klein kind. Hij maakte de 13-16 van, maar lang kan Fortuna er niet van genieten. Want binnen no time was het Gert-Jan Meerkerk, de topschutter aan de kant van DVO, die de 13-17 van maakt. De thuisploeg, Fortuna, heeft nog 12 minuten om een catastrofe af te wenden. DVO dus 4 punten aan de leiding. En bij deze score, bij een overwinning van DVO, gaan zij dus naar Ahoy. Sowieso gaat de winnaar naar Ahoy zaterdag. De tegenstand van PKC, dat met veel plezier zal kijken naar deze wedstrijd. Sowieso is de winnaar van vandaag in nadeel, want je hebt natuurlijk minder tijd om te herstellen. PKC heeft zich in 2 wedstrijden ruimschoots ontdaan van LDODK, de nummer 4 in de competitie. Fortuna werd 2e in de reguliere competitie, DVO 3e. Maar ook vandaag is het verschil weer klein. Fortuna moet op de draai wachten. Het staat 13-17, nog minder dan 12 minuten te gaan. Goed, in de studio Tim Krol en Van Wijk. Dan gaat het over Gram Parsons, die binnenkort 50 jaar geleden is overleden. Ik zit net na te denken, maar jullie zijn als duo gewoon meant to be. Als ik het zo hoor. Nee, maar Tim vertelt net dat zijn vader een plaat opzette, hij was gelijk verkocht. Jij vertelt net dat je gitaarleraar Song for You, hè, dat je dat voor het eerst hoorde. Dat je vervolgens een totaal andere richting op bent gegaan. En dat je dan in New York in één keer Emmylou Harris op het podium ziet komen als een engel. En dat je weet van, dit wil ik ook. Ja. Ik bedoel, wat dacht je toen je werd... Wie heeft wie gevraagd eigenlijk? Nou, Tim heeft natuurlijk georganiseerd en bedacht. Ja, maar misschien heb jij gehoord dat het en gezegd, Tim, ik wil meedoen. Dat nee, kan nee, ook nee, nee. Ik nee hoor, ik uitgenodigd. En toen moest je er even over nadenken? Nee. Nee, dat dacht ik nee, ook niet. Nee. Nee, dat dacht ik ook niet. Nee. Nee, wat dacht je toen je gevraagd werd? Nou, ik was bijna zo van, oh, dat ik mee mag doen. Dat ik dat mag doen op die mooie plek en dan die ontzettend mooie liedjes. Dus ik was enorm vereerd. Ja, ja. Dat snap ik. Maar ben je met me eens dat het een beetje voelt als een meant to be? Jullie twee? Ja, nee. Ik, als je dit zo hoort, of niet? Ik kijk me nu heel wazig aan. Nee, ik zat te kijken of ik een leuk grapje kon maken. Maar je moet zelf niet lachen tussen die te blopen. Nee, ja, maar het is wel heel vertrouwd, dit. Wel, als we zo zingen, weet je, dat is wat te gek eraan. Ja. Gewoon heel erg van... Ik denk dat we je hoort dat we van dezelfde dingen houden. Ja. Dus dat is dan... Had Emmylou Harris ook, hè? Ja, dan met hem. Ja. Waar zijn een stel eigenlijk? Volgens mij niet echt, nee. Want hij was getrouwd en zij was volgens mij ook... Maar ik weet wel dat zijn vrouw was dan wel weer heel jaloers op Emmylou. Oké. Okay. En het was natuurlijk allemaal wat anders in die tijd. Ik weet wel dat ze ontzettend veel van hem hield. Want zij heeft natuurlijk dat later kunnen vertellen, hij niet meer. En ze zongen ook prachtige duetten samen natuurlijk. Ja. Onder andere Love Hurts. Met Emmylou Harris, maar het is niet geschreven door Parsons. Dit is een cover, maar wel spot on. Ja. Ja. Was dat ook gebruikelijker eigenlijk in de jaren 60 en 70... dat je misschien iets meer coverde van elkaar? Ja, maar het is echt wel een van de weinige... Hij heeft een paar liedjes wel geco-write of hebben werkt. Maar hij heeft heel veel ook echt zelf geschreven. Ja. Maar dit is wel een mooi voorbeeld van een... Van een geslaagde koffer. Ja. Veel beter dan origineel bij betreft, maar ja. En later is het nog een keer gecoverd door Nazareth. Volgens mij later. Ja, zeker. Het klinkt wel als vooral heel lief. Ja. Nou, zij heeft er een hele grote hit van gemaakt, inderdaad. Ja. Het klinkt wel als een heel mooi en lief liedje. Maar als je een beetje leest over Parsons... dan heeft hij ook wel een andere kant, toch? Ja, een hele wilde kant. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Nou ja, hij was wel ook gek van feesten en van heel veel dingen gebruiken ook wel. En dat heeft hem ook uiteindelijk zijn leven gekost, helaas. Ja. Dat hij gewoon een party hardy was. Maar ik denk ook, weet je, zijn vader heeft op zijn, toen hij 12 was, heeft zijn vader zelfmoord gepleegd. Toen hij 18 was, ging zijn moeder dood aan een alcoholoverdosis. En kreeg hij een smak geld mee. Dus dat is niet de meest stabiele basis. Dan kwam hij vrij rijk. En er werd gewoon niet over gepraat natuurlijk. Ze kwam van heel rijke familie. En ja, dat was gewoon... Hij zat gewoon ook op slot. Dus hij was ook gewoon aan het vluchten wel. Ja. Denk ik wel, ja. Ja, en maakt hem dat wel ook extra... Want je hebt een enorme fascinatie met hem. Maakt hem dat ook extra interessant als artiest? Voor mij niet persoonlijk eigenlijk. Ik vond het eigenlijk een beetje jammer eigenlijk bijna... dat hij helaas te vroeg is overleden. Ja, hoeveel muziek had hij nog wel kunnen maken? Dat vraag ik me echt vaak af, ja. Ja? Ja, ja, en hoeveel beter had hij op kunnen treden? Want zijn ook best wel veel tours de mist in gegaan... omdat hij te dronken was om te spelen. Ja, het zijn dus... hele heftige opnames dat hij... Hele mooie opnames ook live, maar ook wel treurig een beetje. Ja, er is een LP ook later nog uitgekomen. Remastered heet die, geloof ik. Met nummers die ze dan echt... Dan hoor je hem ook met Emmylou Harris praten in de studio... en dan aanzetten tot een nummer. Ja, er zijn nog outtakes en alles staan erop. Die outtakes die je dan hoort. En dan klinkt hij wel als een zachte jongen. Zeker, ja. Dus ja. Maar ja, hij hield gewoon wel van een feestje. Uiteindelijk, ja. En ik denk dat het heel... Maar je moet niet overdrijven. Nou ja, het waren natuurlijk ook andere tijden. Ik merk vandaag de dag ook wel veel minder mensen om mij heen. Vroeger Het is nu niet zo cool meer om heel erg dronken op een podium te staan. Christine? Nou, dat doe ik echt 3 keer per week. Ja. Is dat dezelfde nummer op het podium? Het is dat dit een repetitie is, maar... De familie luistert mee, hè? Dat was een grapje, hoor, thuis. Ja. Dat neem ik aan dat het een grapje was. Ja, dat was een grapje. Je hebt een goed gevoel voor mijn grapje. Ja. Maar kijk, er zat ook wel een beetje gekte in Grandpa's. Hij had een grapje, of niet echt helemaal een grapje. Als ik ooit kom te overlijden, dan moet je me lichaam verbranden in het Joshua Tree Desert. Ja. Tegen zijn manager gezegd. En zo geschiedde ook trouwens. Ja, dat is een bijzonder verhaal. Een maar ja. Dus hij had ook wel hij was wel een beetje goed, ook wel misschien op een grappige manier wel gek. Ja. Voor mij maakt het niet zo heel veel uit hoe hij als persoon was eigenlijk. Zo luister ik naar zijn muziek. Ja. Het is wel fascinerend. Dat nee, wel. Maar ik vind het wel tragisch. Want ja. Je ziet een gevoelige jongen die mooie dingen probeert te maken en die daar ook aan ten onder gaat. En dat vind ik dan wel jammer dat hij er niet meer is. Ik wil zo wel even het verhaal over die lijkkist waar die in lag, die werd gestolen en op een plek terecht kwam waar het eigenlijk niet de bedoeling was. Ja. Horen we zo. Want we gaan weer even een doelpuntje halen bij de Oranje Vrouwen. Heb ik zo in mijn ooghoek gezien? Ja. Natuurlijk, 84e minuut zijn we inmiddels. In de 83e minuut werd er gescoord. Dus een half minuutje geleden Oranje met Katja Snoeys. Die net in de ploeg is gekomen, die de bal uitstekend voorgaf. En dan was het Jill Roord die de bal achter de Poolse keepster Kinga Zemik werkte. Dus de 4-1. Driedubbele wissel bij Nederland. Dus ziet het er voorin heel anders uit nu voor de ploeg van Andries Jonker. Want Berenstein, Pelova en Martens zijn naar de kant gehaald. En daarvoor is Snoeys onder meer in de ploeg gekomen. Nou, die deed het meteen uitstekend aan de rechterkant van het veld. Dijkstra en het buurt van Wieke Kaptein. Ze is pas 17 jaar, speelster van FC Twente. Ze speelt voor het eerst, raakte in de laatste competitiewedstrijd voor de interlandpauze geblesseerd. Kon de eerste wedstrijd tegen Duitsland nog niet spelen, maar nu dus wel. Ze heeft haar debuut gemaakt op 17-jarige leeftijd. Ja, ze is ook al heel belangrijk voor FC Twente. En ze speelt nu in het Nederlands elftal. Het grote Oranje op weg naar het wereldkampioenschap. Ze zijn al geplaatst. Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Oranje dankzij Jill Roord op een 4-1 voorsprong. 6 minuten voor tijd. Slotfase eerste helft bij Champions League topper tussen City en Bayern München. Mark Loosstra. Absoluut de slotfase, want er zijn nog maar 2 officiële seconden te gaan. Het is 1-0, er komen 2 minuten bij in het voordeel van Manchester City. Dankzij dat geweldige doelpunt van Rodri van net buiten de 16. Precies in de bovenhoek gedraaid met links. En over 2 minuten weten we of dat het enige doelpunt is van de eerste helft. Waarin Matthijs de Ligt net even met de schrik vrij kwam. Ging door zijn linker enkel met een paar minuten verzorgd. Maar is inmiddels weer binnen de lijn. En we zagen hem net een kopduel aangaan en omhoog springen vanaf zijn linkervoet. Dus het gaat wel weer met de linker enkel van Matthijs de Ligt. Hij kan wel verder. En er zijn nog 1,5 extra minuut over in een eerste helft. Waarin Manchester City de meeste kansen kreeg. En op een 1-0 voorsprong staat tegen Bayern München. Tim Knol en Van Wijk hier in de studio 19 september. Dan een bijzonder in memorial. Wat zit je te lachen? Kijk, ze zei het zo grappig en de microfoon stond aan. Oh, echt waar? Ik heb het niet gehoord. Had ik meegelachen. Graham Parsons is dan 50 jaar geleden overleden. 19 september dus in het Concertgebouw een memorial. We hadden het over de dood van hem. Hij had een album opgenomen, zo gaat het verhaal. En dat is hij gaan vieren. Dat was klaar. Ja. Het album was opgenomen, ging hij vieren. Ging een beetje fout. Ging heel erg fout. Ik weet niet exact de doodstof, maar het is een combinatie van tequila en pillen. Of iets in die trant. Of medicijnen. Medicijnen, en dat was liepen verkeerd. Morfine, dacht ik. Ja, morfine kwam er ook allemaal bij. Heroïne. Zijn we nog geprobeerd te reanimeren. Maar in de Joshua Tree Inn. California. Precies. Ja. En vervolgens zegt zijn stiefvader van... nou, haal de kist maar hier naartoe, naar Louisiana. En dan gaan we hem hier begraven. Ja. Maar dat ging even anders. Wat is ja, dat ging anders. Hij had dus een pact met zijn manager... Als ik het verkeerd vertel, moet je me corrigeren. Maar hij had een soort pact met zijn manager. Phil Kaufman? Ja, Phil Kaufman. Dat zit denk ik in de naam. Kaufman, maar goed, gekkigheid. In ieder geval, hij had bedacht dat hij verbrand wilde worden in de Joshua Tree. In de desert daar. En of hij dat kon regelen na zijn dood. Ja. Dus hij is bij het vliegveld volgens mij achterin een lijkwagen gegooid en teruggereden. En daar is hij ook voor een deel... Ja, dus zijn lichaam is echt van het vliegveld gestolen eigenlijk. Gestolen. En daar is juist, hij is daar ook verbrand. Maar niet helemaal goed ging dat volgens mij. Was een beetje, het is best wel moeilijk om toch iets zo'n lijk te verbranden blijkbaar. Ja, twee jerrycans benzine eroverheen en een fles whisky. Mooi detail. Maar het ging niet zo goed volgens mij. Nee, de resten zijn gevonden. En wat ik heb begrepen is dat ze allebei... Ze deed met z'n tweeën dat ze $750 boete hebben gekregen. Ze hebben geen boete gekregen voor het stelen van het lijk. Want dat was niet verboden. Oh, dat mocht. Interessant. Ja, dit is een hele slechte film over gemaakt. Die heet Grand Theft Parsons. Met Johnny Knoxville die dan die Kaufman speelt. Ja, echt een slechte film bedoel je? Ja, het is niet zo'n goede film. Grand Theft Parsons. Maar het is wel grappig voor het verhaal wat er wel in vertelt. Het verhaal is wel natuurlijk heel mooi. Maar ondertussen was Emmylou Harris ontzettend verdrietig. En zij schreef een liedje over Parsons dood. Heet Boulder to Birmingham. Fantastisch liedje. Ja, het is, ik zo mooi. Wat vind je hier zo mooi aan? Ja, nou, ja, alles. Maar het is natuurlijk zo. Het is al mooi dat zij elkaar zo gevonden hadden in zo'n muzikale liefde die zo diep was en die iedereen altijd nog meteen ervaart. Als je dat hoort, dan denk je, oh, die twee stemmen. En dat iets is wat ook ontstijgt of je nou wel of niet een relatie met elkaar hebt. Weet je? Maar dat het een muzikale relatie was die gewoon voor de eeuwigheid was. Dat is heel duidelijk. Ja. En zij schrijft niet heel veel nummers, maar dit nummer heeft ze uiteindelijk geschreven. En dat is, ja, ik weet niet of jullie wel eens iemand verloren zijn. Maar als je iemand verloren bent die je zo dier bent. En dat zegt ze van, I would walk all the way from Boulder to Birmingham just to see your face again. En dat is zo, dat natuurlijk, dat is wat je zou doen als je iemand zo erg mist. Dus ze heeft, voor mij heeft ze het gevoel dat je iemand waar je zielsveel van houdt, zo erg mist, heeft ze in een liedje kunnen vangen. En ook het drama erbij, want ze staat op de canyon en she watched it burn. En, nou ja, in ieder geval, het is gewoon prachtig. Ik vind het heel mooi. Even een Song for You, want willen jullie naar je plek gaan? Ja, want jullie gaan Song for You spelen. Dat is eigenlijk, wat ik net zei, waarmee de cirkel eigenlijk min of meer rondkwam. He, toch? Zeker, ja. Tim, jij hebt het min of meer voor het eerst gehoord omdat je vader het opzette. En Christine die moest het voor het eerst spelen. Ik heb een beetje leren muziek maken eigenlijk op zijn muziek. Dus dat is eigenlijk wel op gitaarles. Ja. Nou, gaan jullie gang. En all my land is like a wild goose. Wanders all around and everywhere. Trembles and it shakes till every tree is loose. It rolls the meadows and it rolls the hills, so take me down to your dance floor and I won't. Different color on your front door. And tomorrow we will still be there. And tomorrow we will still. Dit is een slecht gevuld concertgebouw. Ja. Applaus, dat heb je door. Mooi. Het is ook zo eerst een privéconcertje voor jullie. Daar luisteren er nog wat mensen mee. Dat klopt, dat weet ik. Ze voelen het hier niet zo. Nee. Het is maar je eerste repetitie, toch? Dus dan mag het. 1/3 van het liedje gespeeld. Normaal is veel langer. Een lang liedje, ja. Song for You dus. 19 september, dan gaan jullie het concertgebouw in. Ja. Ga je met z'n tweeën alles spelen? Hoe gaat het eruit zien? Nee, we hebben echt wel een revue met veel speciale gasten. Christine speelt twee liedjes mee. En ik speel zelf een aantal liedjes, mijn favorieten. Maar we vragen de gasten om hun eigen favoriete liedjes van Gram Parsons te zingen. En er komen nog een hoop namen bij de komende tijd. Maar we hebben nu al een hele mooie selectie gemaakt. Ja, wie zijn het bijvoorbeeld? Ja, ik heb Awkward Eye. Ik heb het daar met mijn telefoon liggen. Maar Freek de Jonge dus. Ja. Die heeft een mooie vertaling. Fleur, een geweldige 60's zangeres. Die nu ook een hele mooie Franstalige plaat heeft. Die is groot Gram Parsons fan. Dus we proberen een beetje alle generaties erbij te betrekken eigenlijk. Fans van die al heel lang fans zijn, maar ook jongere mensen. En het wordt een mooie revue. Met een geweldige band erachter. Met de pedalsteel, prachtige piano, alles op en eraan. En als er artiesten luisteren die denken van, ik wil eigenlijk wel meedoen. Ja, ik heb een hoop mail gekregen wel van serieus zonder dollar. Ja, van mensen die echt ook muzikanten zijn en die graag mee willen doen. Maar we moeten wel een beetje... Ja, we spelen maar 20 liedjes. Dus we kunnen ook niet iedereen op het podium vragen. Erg, we moeten wel een beetje mailen, een commissie... Dan moet je gaan mailen en dan moet je zeggen, sorry. Ja, dat is helaas wat het is. Ja. Ja. 19 september, dan staan jullie in het Concertgebouw in Amsterdam. Ja, het is natuurlijk absurd dat we in het Concertgebouw staan. En met een van de mooiste zalen van Nederland, die met veel klassieke muziek. En dan mogen wij nu een mooi zo'n popconcert geven. Dat is waanzinnig. En zijn er nog kaarten voor Gram Parsons 50th Memorial? Nog wel. Kijk, waar moet maar wij... na vanavond, dat denk ik ook concertgebouw.nl. En daar staan op 19 september alle informatie. Fijn dat jullie hier waren met de prachtige muziek. En dat gaat dus nog heel veel gerepeteerd worden. Tim Knol en Christine Oele, oftewel Van Wijk. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Goed, even de rust dan. Van de kwartfinale in de Champions League. Manchester City bij München 1-0. En ook bij Benfica tegen Inter is het rust. Daar staat het inmiddels 0-0. Krijn, jij hebt nu twee hele wedstrijden gezien van de Oranje Vrouwen. Tegen Duitsland afgelopen vrijdag. Nu tegen Polen. Ben je eigenlijk een beetje positief verrast in de aanloop naar dat WK van komende zomer? Ja, kijk, waar het allemaal om draaide natuurlijk voor Andries Jonker is hoe gaan we doelpuntenmachine Vivianne Miedema vervangen. Ja. En Berenstein is een optie. En ik denk wel dat hij met die, noem het een beetje de Louis van Gaal methode, met die wingbacks links en rechts, Pelova en Brugsi dat zouden kunnen gaan invullen, dat best goed weet te werken. Ook in die wedstrijd tegen Duitsland werkte dat al goed. Werd weliswaar verloren. In deze wedstrijd ging het ook allemaal niet heel gladjes en soepeltjes. Dat laatste kwartier maakt wel heel veel goed. De doelpunten van Martens en Roort. Maar uiteindelijk is het wel 4-1. Nederland wint met mooie cijfers van nummer 30 van de wereld. Eindsignaal heeft trouwens geklonken. Dus ja, uiteindelijk werkt het wel. Er moet nog wel wat bijgeslepen worden. Maar goed, Andries Jonker heeft nog 100 dagen. Op 19 juni dan begint echt zijn WK-voorbereiding met trainen in Zeist. Dan gaat het dus allemaal beginnen. Maar Nederland is wel klaar voor het wereldkampioenschap. Moet natuurlijk gaan oppassen straks tegen de VS, Portugal en Vietnam. Dat zijn landen in de poolfase die ze zouden moeten kunnen gaan hebben. Kortom, de echte voorbereiding is met deze twee interlands tegen Duitsland en tegen Polen begonnen. 4-1 is het op het kasteel. Er is iemand achter je heel erg blij, hoor ik al de hele tijd. Ja. Jongen, dat is weer goed. Lappatee, nog maar een keer. We gaan gauw naar het korfbal. Rob, mooi. Want Rob, bij jou is het ook bijna afgelopen. Ja, je kan proberen om er nog wat spanning in te brengen, maar dat gaat niet lukken, denk ik. Nee, een veldbestorming van groen en wit. Een daverende sensatie. Het is namelijk door voorbereiding sterk, moet ik het goed zeggen, door vriendschap omhoog, DVO, dat de finale haalt om het landskampioenschap. Zij troeven Fortuna, de regerend kampioen, af in eigen hal. 16-23, gelaten gezichten in het wit, rood en zwart van Fortuna. Want dit had niemand verwacht, ondanks dat de ploeg natuurlijk wel verzwakt was na het stoppen vorig seizoen van Thomas en Rijersberg. En de vertrokken Harjan Visser had toch iedereen wel verwacht dat Fortuna in deze beslissingswedstrijd in de play-off hier de touwtjes in handen zouden nemen. Vorige week werd hij namelijk nog vrij eenvoudig met 29-19 gewonnen van DVO. In de competitie werd er twee keer met één punt gewonnen van DVO. Maar ja... Vorige week, afgelopen zaterdag moet ik zeggen, voor eigen publiek wist de ploeg dus om een keer in te zetten. DVO kwam binnen no time 8-0 voor. Na een kwartier was het Fortuna dat pas de eerste score bracht. En ook vandaag is het DVO dat op een gegeven moment de regie overnam en niet meer weggaf in die tweede helft. Na 12-14 rust wordt het 16-23 een afgang voor Fortuna. En DVO gaat zich opmaken voor Ahoy. Voor het allereerst in de clubgeschiedenis. De ploeg uit Bennekom met veel entourage naar Rotterdam aankomende zaterdag. Hoe zou het zijn om in de jaren 60 op te groeien in een communistisch gezin? Toch een beetje zuil die misschien wel wat onderbelicht is in de vaderlandse geschiedenis. Nu niet meer, want Elke Weesjes is onderzoeker. En heeft een boek geschreven over het leven in communistische gezinnen in dus de naoorlogse jaren van Nederland. Nou, dat is eigenlijk heel liefelijk. Ja, en ze sprak met de kinderen van de communistische ouders. Ja, en daar gaat ze over die gesprekken dus zometeen vertellen. Hier in Langs de Lijn en Omstreken. En dan ook de tweede helft van die twee Champions League wedstrijden die we vanavond volgen. Ja, wat dus wat ons betreft graag tot zo na tienen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. The King of Kickboxing. Hij is regerend wereldkampioen zwaargewicht kickboksen. Rico van Hoeven. En hoofdrolspeler in de actiefilm Black Lotus. In de nacht van woensdag op donderdag om 12 uur in VPRO's Nooit meer slapen op NPO Radio 1. No one wants to fight. Femke van der Laan in gesprek met kickbokser Rico Verhoeven. Wie luistert, weet meer. Ster. Het voorjaar hangt in de lucht bij Broekhuis. Private lease daarom nu met extra scherp voorjaarsvoordeel een Broekhuisauto. Zoals de Hyundai Tucson. Die private lease je al vanaf €599 per maand. Op basis van 24 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bekijk alle actiemodellen op eenbroekhuisauto.nl en profiteer. De impact van inbraak en vandalisme is enorm. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Ga voor al het voorjaarsvoordeel op private lease modellen naar eenbroekhuisauto.nl. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. NPO Radio 1. 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ziekenhuizen hebben inkomsten van artsen jarenlang onvoldoende in de gaten gehouden. Ze hadden geen zicht op de financiële beïnvloeding door farmaceutische bedrijven, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Uit de rondgang van NOS en Nieuwsuur blijkt dat meerdere ziekenhuizen de regels rond sponsoring willen aanscherpen. Zo lopen in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht volgend jaar alle geldstromen via het ziekenhuis in plaats van via BV's van de arts. In Oekraïne is een Nederlandse militair actief, samen met een groep andere westerse special forces. De BBC meldt op basis van uitgelekte Pentagon-stukken dat er ook militairen actief zijn uit het Verenigd Koninkrijk, Letland, Frankrijk en de VS. Het Amerikaanse document, waaruit dat blijkt, zou nog geen 3 weken oud zijn. De hoofdaanklager van het Vaticaan heeft vandaag gesproken met de broer van de al 40 jaar vermiste Emanuela Orlandi. Meisje van 15 verdween in 1983 spoorloos na muziekles in Rome. Begin dit jaar werd de zaak weer heropend naar aanleiding van een documentaire op Netflix. Wat er vandaag precies is besproken tussen de broer en de hoofdaanklager is niet bekendgemaakt. Paus Franciscus heeft volgens de aanklager gezegd dat de waarheid zonder enig voorbehoud naar boven moet komen. Een van de rijtuigen van de trein die bij het ongeluk bij Voorschoten in een weiland terechtkwam, is van zijn plek getakeld. Nu wordt het andere rijtuig uit het weiland gehaald. Ruim een week geleden botste een goederentrein en een intercity 's nachts op een rijdende kraan. De kraanbestuurder overleefde dat niet. 2 rijtuigen van de intercity worden op trailers gezet en afgevoerd. Dan begint de reparatie van de rails en de bovenleiding. En ProRail hoopt dat het treinverkeer volgende week dinsdag kan worden hervat. Het weer van het zuidwesten uit regen. Vannacht is de graad of 7. Morgen eerst nog regen, later zon en een paar buien. Veel wind en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Ster. Mooi dat je er bent. Want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Geen haast, ik neem de tijd. Ik fiets naar school, al de buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Pak de fiets naar school, dat maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goed, dan zijn we weer. Tweede helft van Manchester City tegen Bayern en zo in de Champions League. En historica Elke Weesjes komt langs. Zij is vanuit Amerika, waar ze werkte, overgekomen naar onze studio. Ja, want ze schreef een boek over kinderen die opgroeiden in communistische gezinnen in Nederland. Gaan we het over hebben, na eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Nederlandse waterpolisters zijn goed begonnen aan het toernooi om de wereldbeker. Voorheen de World League. Oranje won in Rotterdam. Zijn eerste duel met 11-7 van Australië. De nummers 1 en 2 de groep bereiken het finale toernooi. Dat is in juni in Los Angeles. Zo direct hoort u meer hierover in een reportage over de waterpolisters. Dan de Nederlandse turners. Die zijn bij de EK in Antalya als 12e geëindigd in de landenwedstrijd. En dat was net genoeg om deelname aan de wereldkampioenschappen af te dwingen. De top 13 plaatste zich namelijk voor dat toernooi in oktober in Antwerpen. En in de Belgische stad worden dan de tickets voor de Olympische Spelen verdeeld. Individueel was er nog meer succes voor Laurent de Munck en Casimir Schmid. De turners die sleepten een finale plaats in de wacht. De Munck wist zich te plaatsen voor de voltige finale. Hij werd tweede in de kwalificatie. Schmid plaatste zich voor de meerkampfinale. Hij was in de kwalificatie goed voor de vijfde score. Toch was Schmid niet helemaal tevreden. Ja, ik een beetje gemixte gevoelens. Ik ben op zich wel tevreden, maar ik weet dat ik echt nog een stuk beter kan. Maar ja, dat bewaar ik dan maar voor de finale. Ja, ik hoop gewoon nog wat omhoog te kunnen. Maar ja, dat zal iedereen hebben. En dan kijken we wel wat er mogelijk is. Contractverlenging voor Per Johansson. De 52-jarige Zweed is ook de komende 3 jaar bondscoach van de Nederlandse handbalsters. Johansson trad een jaar geleden aan en eindigde in november met Nederland als 6e bij het EK. En de Nederlandse voetbalvrouwen hebben in Rotterdam een oefenduel met Polen gewonnen. Oranje kwam nog wel op een 1-0 achterstand, maar won dankzij 2 doelpunten van Martens en 1 van Berenstein en 1 van Roord met 4-1. En tennisser Novak Djokovic heeft bij zijn rentree gewonnen van Ivan Gaghoff. De nummer 1 van de wereld was in de tweede ronde van het Masters toernooi van Monte Carlo met 7-6, 6-2 te sterk voor de Rus. Djokovic kwam de afgelopen 5 weken niet in actie. Omdat de Servier niet is gevaccineerd tegen COVID, mocht hij niet meedoen aan de Indian Wells in Miami. Goed, we eens even kijken bij Mark Klooster. Want de tweede helft in de Champions League is ongetwijfeld begonnen. En dan richten we ons met name op Manchester City tegen Bayern München. Nog veranderingen in een der beide teams? Nee. Okay. Nee, en ook niet in de tussenstand. 1-0 na 4 minuten in de tweede helft. Eerste schot van de tweede helft was wel van Bayern München. Dat in die tweede helft, in die 4 minuten, al een paar goede kansen kreeg. Dit is een goede kans. En de redding van Ederson. Als Sané voor hem opduikt, schuin voor het doel. Die probeert het met links in de voor de keeper linkerhoek. En dan redt de keeper met 1 hand. En is de rebound niet voor iemand van Bayern München. En komt er geen gelijkmaker. Diezelfde Sané was de man van het eerste schot in die tweede helft. Dat deed hij hard. Met een beetje een zwabber erin. En Ederson had daar ook best wel moeite mee. Bleef recht staan. En als een soort volleyballer met zijn spierbal sloeg hij die bal zijn doel uit. Dit is een uitstekende redding hoor. Want die bal gaat anders echt wel in het hoekje. Maar Ederson kan dat voorkomen. En Ake is degene die de bal daarna dan wegpuntert. Voordat er een rebound voor Bayern München komt. Maar de eerste helft was geweldig en was genieten. En dat geldt ook voor de eerste 5 minuten van de tweede helft. Waarin er na een overtreding op De Bruyne van Davies ook de tweede gele kaart volgt. Die is dus voor Davies de eerste 1 minuut geleden gegeven aan Bernardo Silva van Manchester City. Even naar het andere veld. Daar zijn ze ook 5 minuten bezig in de tweede helft. En daar is het na een eerste helft zonder al te veel kansen. En ook een tweede helft waarin nog niet veel voor beide doelen is gebeurd. 0-0. Oh, dan gaan ze in de fout bij Bayern München achterin. Grealish neemt over, legt nu terug. Gundogan klaarleggen, maar doet dat op de knie van Davies. Pavard terug naar Sommer. Die legt hem eigenlijk klaar voor Haaland. En zijn schot wordt dan weer geblokt door Kimmich met een sliding. Want zijn ze aan het knoeien bij Bayern München achterin. En dat levert bijna de tweede treffer op. Ja, het is een understatement dat dit een heel leuk potje is tussen Manchester City en Bayern München. Veel leuker dan op dat andere veld in Portugal, waar het 0-0 is. Hier in Manchester, waar het regent, staat het 1-0 voor Manchester City door Rodri. Maar er gebeurt genoeg fouten in de opbouw. Deze was van Upamecano. Schiet hem zo tegen Grealish op. Maar het loopt allemaal goed af voor Bayern München. Maar ze staan wel achter. 1-0. Robert vertelde het al in het sportnieuws. De Nederlandse waterpolo-vrouwen wonnen vandaag met 11-7 in de World League van Australië. Vorig jaar op het WK presteerden de Oranje-vrouwen al uitstekend. Daar werden ze toen derde en daarna volgde een Europees kampioenschap zonder prijzen. De 8 sterkste waterpolo-landen ter wereld hebben zich nu verzameld in Rotterdam. Verdeeld over 2 pools gaat het om een plek in de superfinale van deze World Cup. Dat is een nieuwe naam van wat voorheen de World League was. Kortom gezegd, het is wel een prestigieus landentoernooi. En dat is een mooi moment voor Matthijs Westraten om eens te gaan kijken waar de Nederlandse waterpolo-dames op dit moment staan in aanloop naar de Spelen van Parijs. Is de champagne al een beetje opgedroogd eigenlijk? Ja, want ik ben natuurlijk alweer vol aan de trainen. Dus eigenlijk 2 dagen vrij en gelijk door. Ja, aanvoerster Sabrina van der Sloot leeft momenteel op een roze wolk. Nog geen 2 weken geleden won ze met haar Spaanse werkgever de Champions League. En nu maakt ze zich met de Oranje Vrouwen op voor een nieuw hoogtepunt. Een World Cup in eigen land. Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Nou, dat is best wel bijzonder. Het is natuurlijk best wel een groot toernooi. Er zijn 8 ploegen hier. Dat is vergelijkbaar eigenlijk met een klein EK. Ik denk dat het is, de laatste keer was de OKT in 2016 in Gouda. Voor de Griekse bondscoach van Oranje, Evangelos Doudesis, is dit toernooi een mooi moment om een antwoord te krijgen op de vraag: waar staan we? Waar staan we? Momenteel, ik denk dat wij zijn dichtbij aan onze beste versie van het team van de afgelopen jaren. Het team is volwassen geworden afgelopen jaren. En nu zijn we zoals de appels, weet je dat, de bomen zijn klaar om te vallen. Rijp. Ja, precies dat. Wij zijn echt in een goede moment. Er is veel balans. Een echt goede balans in het team. Maar we hebben ook, denk ik, een half jaar andere landen niet gezien. En we hebben niet tegen elkaar gespeeld. Dus het is wel een beetje aftasten. Ja. Ik denk dat wij wel echt voor de prijs meedoen. Alleen wij zijn nog niet zo stabiel dat we altijd een podiumplek halen. Heb jij dan ook, als je die conclusie trekt, ook een beeld van wat er voor nodig is om daar dan te geraken? Ja, ik denk dat wij gewoon nog een stuk stabieler moeten worden in onze prestaties. De goal van Australia, number 11, Sophie. Ik heb hoge verwachtingen. Ik heb hoge verwachtingen. De verschillen tussen de top 8 teams zijn minimaal. Waar zijn jullie? Laat je horen. Met als ultiem doel natuurlijk de Olympische Spelen van Parijs. Over 1,5 jaar. Tot die tijd wacht er alleen nog een behoorlijk volle agenda. Wij moeten 2 eindtoernooien spelen. 3 eindtoernooien, sorry. 2 WK's en 1 EK. Die zijn ook de kwalificatiemomenten richting Parijs, de Olympische Spelen. Is dat lekker eigenlijk, zo'n vol programma? Ik vind het niet. Ik vraag me af, wat is de waard van 1 WK? Als moet je 3 keer spelen in 1,5 jaar bijna. Plus de belasting van de speelsters. Plus de belasting van de clubs. Dat de meiden spelen, de grote deel van dit team. Spelen bij echt teams, de topteams in Europa. Dus die moeten Europese wedstrijden spelen, clubwedstrijden in Italië, in Spanje, in Griekenland, in Hongarije, in Nederland. Dus ik denk dat het is too much. Niet bepaald geruststellende woorden van de bondscoach dus. Maar geen excuses is waar aanvoerster van der Sloot voor staat. De tijd van oogsten ligt voor ons. De tijd van nieuwe speelsters inpassen, dat is bij ons wel een beetje voorbij. De selectie staat natuurlijk niet vast, maar het is wel, we hebben nu een grote groep meiden. En dat is wel waar we het mee gaan doen tot aan de Spelen. De route naar Parijs werd vandaag trouwens vervolgd met een overwinning. En dat betekent dat Nederland wint van Australië met 11-7. Maar de gedachten van de bondscoach zijn vooralsnog bij dat andere belangrijke thema. Het volle programma van het komende 1,5 jaar. Ik hoop dat alleen dat iedereen blijft gezond, fysiek en mentaal tot het einde van deze rit. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Taquillant pour une cerise. Venise pour un baiser. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez-les donc bien au sérieux. N'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Sans ses valises, vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêve, fait de banquise, puis préférait par sang furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Les yeux trempés, les reins brisés, les chines soumises en marchepied. Me penchant comme la tour de Pise pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Julien Clerc in Langs de Lijn en Omstreken, 21:15. En het was Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Ja, en dan gaan we naar Gio voor de slot van deze etappe. Dat is, tenminste, dat gevoel heb ik dan gelijk. Ja, als, als ik deze plaat hoor, zit ik gelijk in de Tour. Maar dat doen we nog een andere keer. Allemaal dat Macron in Nederland is. Hè? Mark Kloostra, ik hoorde jou net toen we terugschakelden. Oh, roepen. Was dat een doelpunt? Ja, dat was een doelpunt bij Benfica tegen Inter. Doelpunt voor de Italianen, gemaakt door Barella. Mooie tegendraadse kopbal waarmee hij de keeper van Benfica kansloos liet. En daardoor Inter op een 1-0 voorsprong heeft gezet. Benfica daarna, we zitten in minuut 59, naastig op zoek naar de gelijkmaker. Veel druk vooruit en een ouderwetse scrimmage maakte bijna de gelijkmaker. Maar het was de Nederlander Dumfries die op de doellijn redding bracht. Net voor de doellijn voor oud-Ajax-keeper Onana. Kon hij na die scrimmage die bal daar wegtikken. En daar kwam Inter goed weg. Maar zij staan dus voor in Portugal met 1-0 na 59 minuten. En die andere wedstrijd is 58 minuten oud. 1 voor City, 0 voor Bayern München. Maar die eerste helft was al leuk. Die tweede helft, het is echt snoepen. Het is smullen, het is genieten. Zoveel kansen dat het bijna zonde is dat ik af en toe ook naar een ander veld moet kijken. Geweldige reddingen gezien van de beide keepers van Ederson en van Sommer. En ook nog van een andere, van een Nederlander, Ake. En dat deed hij niet expres op een kopbal van De Ligt. Die dacht er 1-1 van te maken. Maar vlak voor de doellijn stond Ake. En die kreeg de bal heel erg per ongeluk. Maar wel precies goed op het hoofd. Waardoor dat geen doelpunt werd. En verder werden alle kansen verijdeld door twee hele goede keepers aan beide kanten. Maar het is echt genieten bij Manchester City tegen Bayern München. We zijn een uur onderweg daar. Nog een half uurtje mag ik naar dit spektakel kijken. 1-0 de tussenstand in het voordeel van Manchester City. Stel je even voor dat je in de jaren 50 en 60 opgroeide in een streng communistisch gezin. Dachten we op de redactie misschien toch wel een beetje aan een strenge gesloten wereld waar de kinderen een beetje last van hadden. Maar is dat beeld wel terecht? Nou, dat weet historica Elke Weesjes, verbonden aan de City University of New York. Want zij interviewde kinderen van communistische ouders. Heeft ze een heel mooi boek over geschreven. Dat wij al in onze hand hebben. Zij nog niet. En ze zelf nog nooit gezien heeft. En dus komt nu het gekke moment dat we dat boek dan maar over gaan geven. Er zitten geeltjes in, die zitten in, niet in alle boeken. Ja, het ziet er mooi uit, joh. Ik ben er echt heel erg blij mee. Hoe voelt het? Ja, nou, het is dikker dan ik dacht. Dat is ook altijd fijn. Ja, ja, ja, ja, zeker. Hoe dik had je verwacht dat het zou zijn dan? Ja, dat, ja, ik weet niet. Kijk, het is mooi papier natuurlijk. Hè? Dus je had het goede lettertype dan genomen. Ja, Mama Las Marx staat er in het rood op. Ja. Heb je de omslag? Kun je omschrijven hoe de cover eruit ziet? Ja, nou, op de cover, dat is een mooie cover ontworpen door mijn man, die een tattoo artist is. Staat een vrouw die een boek aan het lezen is en met een klein kind aan haar knie. En de ondertitel is Communistische gezinnen in naoorlogs Nederland. En het boekje is rood. En dat geeft natuurlijk een beetje aan van dat het marxistische literatuur was. Ja. Nou, we horen overigens heel in de verte een licht Amerikaans accentje. Ja. Dat komt omdat je woont in New York, je bent net terug, je bent vanmorgen geland. Ja, inderdaad. Het is niet erg, het maakt het alleen maar charmant. Oké, nou dat hoop ik maar. Hè? Dat boek, dat gaat over dus kinderen van communistische ouders. En nou, het is misschien toch ook wel een beetje zwart beeld, wit beeld over... over communistische kinderen. Hoe denk jij dat zeg maar de gemiddelde Nederlander over communistische gezinnen denkt? Ja, nou ja, kijk, dat beeld van wat mensen zich hebben gevormd is natuurlijk heel erg gebaseerd op de geschiedschrijving. En dat beeld wat bestaat van zo'n communistische opvoeding is heel erg negatief. En kinderen zouden bijvoorbeeld opgevoed zijn met allemaal van die hele hooggestemde communistische idealen. Zoals emotionele zelfbeheersing, stiptheid, soberheid, zelfopoffering, solidariteit en fatsoen. Trouwens ook wel erg calvinistische idealen, maar daar praten we nog wel over. Maar en dingen zoals niet-politieke gebeurtenissen zoals Sinterklaas en kerst en verjaardagen werden niet of nauwelijks gevierd. Alles moest in strijd staan van de klassenstrijd. Absoluut, absoluut. Alles had een politiek tintje. En dit is dus het bestaande beeld. Het was een eiland, een soort van bubbel waar mensen zichzelf in gemanoeuvreerd hadden. Want dat hadden ze niet. En we praten natuurlijk over de ontzuiling, of eigenlijk over de verzuilde tijd. Waren de communisten in Nederland eigenlijk een volwaardige zuil? Over hoeveel mensen praten we bijvoorbeeld? Nou, kijk, bijvoorbeeld de families hebben we wel, er waren vrij veel mensen lid meteen na de oorlog. Door de Koude Oorlog verloren ze die leden eigenlijk bijna meteen. Als je kijkt naar hoeveel families er waren rond de tijd dat ik dus kijk, de jaren 50, jaren 60, hebben we het over enkele duizenden families die echt zich communistisch zouden noemen. In Amsterdam wonen ze soms deur aan deur, hè, allemaal in dezelfde buurt. Ja. In andere gebieden waren er nauwelijks communisten. Dus wat zijn dan sterke gebieden? Noord-Groningen misschien? Ja, Noord-Groningen heb ik trouwens niet heel erg veel. Ik heb maar één persoon daar geïnterviewd. Een heel andere situatie. Ook omdat ze daar natuurlijk een communistische burgemeester hadden. Dan heb je natuurlijk, als je het over sociaal isolement hebt, dat is daar dan niet echt. Nee. Maar Amsterdam is natuurlijk het bolwerk. Rotterdam ook sterke communistische partij. En Den Haag ook. Ja. Maar waarom had je het beeld dat het anders was dan het beeld wat we eigenlijk allemaal hebben? Ik had het idee van dat het sowieso genuanceerd zou moeten zijn. Maar moet ik eerlijk zijn. Ik ben natuurlijk aangenomen op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En daar was dat project al gaande. Dat dit soort onderzoeken zijn ook gedaan in Amerika en in Engeland. Mm-hmm. Er zijn ook verschillende boeken over gepubliceerd. En toen heeft dus degene die mij toendertijd, 20 jaar geleden, als stagiair heeft aangenomen, zij is dat project begonnen. En ik heb dat voortgezet. Zowel hier in Nederland als in Engeland. Ja, helder. Even naar hoe zo'n kind dan opgroeit in een gezin. Ik denk dat je daar ook wel gradaties in hebt. Lijkt me toch een streng gezin en misschien wat milder gezin. Misschien zaten daar ook wel verschillen in. Nou, laten we eens naar een streng communistisch gezin gaan. Ja, ik had van de 27 mensen die ik heb geïnterviewd, en ik heb ze dus verschillende malen geïnterviewd. Je kunt ook zien dat de herinneringen ook veranderen, hè, over de tijd. Dus het is ook, het is niet alleen maar, heeft het te maken met het feit dat hoe zij, kijk, het staat niet vast, hè, hoe mensen dingen herinneren. Dus in de eerste instantie waren bijvoorbeeld mensen waren vrij mild over hun jeugd. En later hadden ze toch wel wat meer kritiek uit. Wat bedoel je met later? Zit er dan heel veel jaren tussen? 20 jaar. Okay, er zit 20 jaar verschil tussen. En dat is een groot verschil als je kijkt naar het feit dat bijvoorbeeld ouders al overleden waren de tweede keer. En dan sta je toch anders ook in het leven. Ik stond dan ook anders in het leven. Maar in ieder geval, als je het dan hebt over mensen die wat meer militant waren, rigide waren, hè, in hun denkbeelden, heb ik drie ouders die waren echt gewoon heel erg supporters van de Sovjet-Unie en hun politiek. En dat was een hele... Die mensen kijken ook terug op een vrij traumatische jeugd. Waar niks... Waar hele botsende werelden. Ze snapten niet zo goed hoe ze die werelden van de Nederlandse wereld, Nederlandse cultuur en de Sovjet-Unie en de politiek daar met elkaar konden verenigen. Dus dat was een heel... Dat was moeilijk voor hen. Maar dat zijn dus, zeg maar, de mensen die echt strikt in de leer zijn. Hoe zat het dan, zeg maar, met een beetje gemiddeld communistisch gezin? Nou, die waren heel goed in het mengen van de Nederlandse soort van de arbeiderscultuur. En bijvoorbeeld kinderen die luisterden naar Elvis Presley en die waren fan van de Everly Brothers. Maar, en ze lazen Donald Duck, maar tegelijkertijd lazen ze bijvoorbeeld ook uit het Russisch vertaalde boeken en gingen ze naar een Russisch balletvoorstelling en allemaal van dat soort dingen. Dus die mensen die waren dus in staat om te integreren in de Nederlandse maatschappij en ook heel veel vriendschappen met niet-communisten te sluiten. Maar werden die kinderen die met de nek aangekeken? Want ik bedoel, de Sovjet-Unie was in die tijd toch eigenlijk wel een beetje de vijand in de Koude Oorlog. Ja, absoluut. Werden die kinderen niet een beetje toch, nou, misschien infiltranten? Die werden uitgescholden op school. Die werden met stenen bekogeld rond 1956... tijdens de Hongarije-crisis. Die kinderen hebben ontzettend zwaar gehad. Kleine voorbeeldjes bijvoorbeeld, die heel erg erin hakten bij die kinderen. Bijvoorbeeld dat er, ze hadden mensen voor penadressen, weet je wel, dat je dus brieven kunt sturen naar andere mensen. Nou, die mensen waren dan in Amerika. Nou, dan krijgt een communistisch kind krijgt natuurlijk niet zo'n adres. Die kan geen penvriendin of vriend krijgen. Dat zijn van die kleine dingetjes die constant gewoon aan de zijlijn werden gezet. Ja, je zegt natuurlijk. Je kan dat natuurlijk niet. Dat zegt heel veel over hoe het toen was. Dat gebeurde. Ja, nee, dat gebeurde zo. En daar werd ook niet. En ja, dat was heel zonde eigenlijk dat mensen dat zo. Ze hadden niet goed door hoe erg impact dat had op kinderen. He, dat ze constant voor vuile communist werden uitgescholden. En vergeet niet dat dit kinderen zijn van wie de ouders vaak in het verzet hebben gezeten. Ja. Waar die thuis gewoon het trauma van die kinderen, van die ouders, dagelijks zagen. En dat die ouders van helden, binnen 3 jaar zijn ze in 1 keer de vijfde kolonne. En zijn ze de soort van the enemy within. En zo werden ze dus ook behandeld. Nou, ga daar maar eens mee om als kind. Is dat een beetje ook de rode lijn van verzetsheld naar toch een beetje het uitschot van de samenleving? Ja, ja. Jazeker. En dan is er natuurlijk weer een draai. Want in de jaren 60 wordt het ineens hip om weer links te zijn. Dus dan worden die kinderen in 1 keer weer op een soort van voetstuk geplaatst. Van, oh, maar jullie zijn de echte communisten. Want de meeste studenten die toen in de studentenbeweging actief waren... Die waren een beetje mee. Maar die kwamen ook uit de middenklasse natuurlijk. En dan heb je dat arbeiderisme natuurlijk onder die studenten. En dan kijken ze naar deze kinderen. Maar komt daar dan misschien het grijze, zo niet witte gedeelte van het communisme naar boven? Want wat je vertelt, hè, hoe dat dan vroeger ging, dat die kinderen bijvoorbeeld op 1 mei vrij moesten vragen op school en vervolgens aan iedereen moesten uitleggen waarom ze op 1 mei niet op school waren. Ja. Zeg jij dus, in de jaren 60 kantelde dat beeld misschien een klein beetje, wat we misschien ook wel een beetje vergeten zijn. Ja, nee, dat klopt. Wat was er dan zo mooi aan? Waaraan? aan het communistische gedeelte in de jaren 60. Want je zegt, later kwam dat terug. Ja. En toen kwam er eigenlijk wat meer waardering. Ja, nou, in 1963 namen ze natuurlijk heel erg duidelijk afstand van de Sovjet-Unie. Braken ze ook echt met de Sovjet-Unie. En dat was het kantelpunt. De CPN. En zij begonnen zich toen heel erg in te zetten. Communistische Partij Nederland. Ja, ja, inderdaad. En zij begonnen zich toen in te zetten voor nationale belangen. In plaats van altijd maar internationale dingen te steunen waar Nederland eigenlijk helemaal niks aan had. Dus toen was er inderdaad, vond een soort van kanteling plaats. En dat tezamen met de protestgeneratie en met alle sociale veranderingen die in eind jaren 60 dan optreden. Ja. Je bent zelf afkomstig uit een gereformeerd gezin. Ja. Andere zeil natuurlijk, dat snap ik. Maar zijn er verhalen die je hoort, zijn die herkenbaar? Ja, zeker. Dat is natuurlijk heel erg bijzonder als je oral history doet. Je probeert altijd een soort van raakvlakken te vinden. Wat is oral history? Oral history is, ja, dat is de term. Dat is ook in het Nederlands wordt dat gebruikt. Maar dat betekent dus gewoon dat je onderzoek doet op basis van interviews met mensen. Maar door verhalen vertellen. Ja, verhalen. Maar het wordt altijd, en daar zit natuurlijk ook een hele soort van theorie zit erachter. Maar het wordt altijd gecombineerd met ook archiefwerk. Hè? Dus het wordt materialen uit het archief worden gecombineerd met die levensverhalen. Maar wat herken je bijvoorbeeld uit deze communistische gezinnen dat misschien wel overeenkomt met je eigen gereformeerde opvoeding? Nou, heel veel. Bijvoorbeeld, het kan enerzijds hebben we ze noemen het naaste liefde in gereformeerde gezinnen. En dat is solidariteit in communistische gezinnen. Zo van, wees niet egoïstisch, wees niet arrogant. Help de underdog, dat soort dingen natuurlijk. En dan heb je natuurlijk daarnaast, dus ze doen heel veel goede dingen. Ze zijn heel erg sociaal bewogen. En dat is natuurlijk hetzelfde met heel veel gereformeerde of gewoon vrome mensen zijn ook sociaal bewogen. Mm-hmm. Maar dan heb je ook natuurlijk het morele superioriteitsgevoel. Van dat je het beter weet dan andere mensen. Dat jij een voorbeeldrol moet spelen, zodat andere mensen dan ook het licht wel zullen zien. He? Dat is eigenlijk ook een beetje het geval. Maar een van de dingen die ik voor mij heel herkenbaar waren, was het feit dat ik bijvoorbeeld, ik vond het soms ook heel benauwend om in zo'n gezin op te groeien. Zo in een gereformeerd gezin. Wat was daar benauwend aan? Nou, wij hadden hele strikte regels. He? We moesten 2 keer op zondag naar de kerk. Ik mocht op zondag geen geld uitgeven. Als ik dan bijvoorbeeld ging ik fietsen met een vriendje en met zijn familie. En dan gingen we stoppen om een ijsje te kopen. En dan mocht ik geen ijsje kopen. Voel je dan als kind soms, om ook even te verplaatsen in die communistische kinderen, soms een beetje het verlengstuk van je ouders? Misschien meer dan je wilt? Ja, misschien wel. Misschien heb ik daarom ook wel veel respect voor ze. Hè, en bewondering tegelijkertijd. Ik zie ook dat het al dit soort verhalen moeten genuanceerd worden natuurlijk. Net zo goed. Ik denk dat mensen die gereformeerde gezinnen zijn opgegroeid, die zullen ook heel veel hele fijne, gezellige ervaringen hebben gehad. Ja. Terwijl ondertussen wordt het ook wel een beetje zwart en sober wordt het ingezien. Want dat zijn natuurlijk dingen waar we trots op zijn als Calvinisten. Hè? Dat sober leven. Dat, hard werken. Ja, inderdaad. Ja. Heb je echt het idee nu, want je hebt er heel veel onderzoek naar gedaan, dat we het beeld echt moeten bijstellen? Ja, absoluut. Absoluut. Dat moet absoluut bijgesteld worden. Want het gaat er met name om dat die 27 mensen die ik heb geïnterviewd zich helemaal niet begrepen voelen. En dat ze het gevoel hebben dat ze dus al jarenlang lezen zij over communistische opvoeding. En het klopt, voor hun klopt het niet. En mijn boek is gelezen door mensen, door respondenten, maar ook door vrienden van hen. En ze zeggen, eindelijk is er een genuanceerd beeld. Het hoeft niet allemaal zwart te zijn. Het mag ook wel gewoon wit zijn. We mogen ook trots zijn op onze opvoeding. En dat is dus zeker ook wel het geval. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd wat jij vindt dat we misschien nu nog wel kunnen leren uit die communistische traditie. Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even naar die Champions League wedstrijd die we volgen tussen Manchester City en Bayern München. Mark Klooster. Daar is het 2-0 geworden voor Manchester City. Bernardo Silva met het hoofd. We zijn 72 minuten onderweg en het begon niet voor het eerst vanavond met een fout van Upamecano. Die gaat als laatste man dribbelen met de bal. Levert hem in bij Grealish. Die paast naar Haaland en die geeft de bal met links voor. En vervolgens kopt Bernardo Silva hard raak in de 70ste minuut. 2-0 voor Manchester City tegen Bayern München. En anderhalve minuut later Upamecano weer in de fout. Dat levert nu een hoekschop op vanaf de rechterkant van het veld voor Manchester City. Omdat het schot van Gundogan van richting werd veranderd. Bij de tweede paal weggekopt door Goretzka. Manchester City nog altijd in balbezit via Gundogan. Gaat de bal nu naar de rechterkant van het veld. Daar de doelpunt te maken, de man van de 2-0. Die gaat maar eens dribbelen. Bernardo Silva. Bal naar de buitenkant nu. Voorzet komt op 5 meter. Gaat aan Haaland voorbij. Bij de tweede paal staat nog Diaz. Maar die kan die bal niet binnenhouden. Lijkt hij dat wel te doen met zijn voorzet recht in de handen van Sommer. Ik dacht dat die bal over de achterlijn geweest was. 73 minuten onderweg in een regenachtig Manchester. City 2, Bayern München 0. En op het andere veld leidt Inter nog altijd met 1-0 op bezoek bij Benfica. NPO Radio 1. Half 11, het NOS-journaal, Jan van der Putten. De Amerikaanse president Biden is aangekomen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast voor een 4-daags bezoek. Dat is ter ere van het 25-jarig bestaan van het Goede Vrijdagakkoord. De 2 rijtuigen van de trein die bij het ongeluk bij Voorschoten in een weiland terechtkwamen, zijn opgetakeld en op een rijdend platform gezet. Ze gaan mogelijk vannacht al naar een bedrijf in de buurt en later worden de treindelen naar een loods in Amersfoort gebracht. In Oekraïne is een klein aantal westerse special forces actief, onder wie een militair uit Nederland. Dat meldt de BBC op basis van een van de tientallen gelekte documenten uit het Pentagon. Defensie in Den Haag wil niet reageren. En voor vrijwel gratis kinderopvang is het noodzakelijk dat er een prijsplafond komt en dat de regeldruk afneemt. Het kabinet noemt dat als opties om te voorkomen dat er misbruik van de nieuwe regeling wordt gemaakt. De lijn en omsteken. Goed, Elke Weesjes is bij ons historica. Hij heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de communistische gezinnen in Nederland. Je zei al, dat beeld moet maar eens bijgesteld worden. Helemaal niet zo zwartgallig. En er zitten ook wel hele vrolijke, goede dingen aan. Waren er nou onderwerpen waarvan je dacht, nou, als ik die interviewees die ik spreek zo hoor, dan liepen die gezinnen misschien zo nu en dan wel een beetje vooruit, in een, vooruit op hun tijd. Oh ja, zeker. Zeker wanneer het gaat om seksualiteit, abortus. Kinderen gingen, meisjes gingen al vrij jong aan de pil. 16 moeders namen ze gewoon mee naar de dokter om de pil te krijgen. Er werd heel veel over gesproken, over seksueel genot. Dus zeker qua dat soort dingen waren ze erg progressief. Waar kwam dat vandaan, denk je? Nou, ik had het gevoel dat ze zijn altijd al heel erg actief geweest in de communisten. Al helemaal vanaf het begin af aan hebben zij de eerste Neo-Malthusiaanse bond hebben zij gesteund. En daarna het NVSH, dus de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. En daar zijn zij altijd heel erg actief in geweest. Ja, en zien dat ook dus er zijn toch 70ers inmiddels, die kinderen. Zien ze dat ook als een soort groot voordeel van hun opvoeding? Ja, zeker. En voor hun is het natuurlijk ook heel erg verbonden aan het feminisme, aan de rol van de vrouw en aan het, weet je wel, dat heeft er allemaal mee te maken. En ook de manier waarop ze hun eigen kinderen opvoeden. Want dat was ook een van de vragen die ik natuurlijk stelde. En dat gaf ook heel goed aan van wat ze hebben meegenomen uit hun eigen jeugd. Hè? Welke dingen vonden zij nou de moeite waard om ook toe te passen in de opvoeding van hun eigen kinderen. En dat het mensen nemen, kinderen nemen als jongvolwassenen, als volwaardige mensen en een echt gesprek met ze te hebben en ze niet te voortliegen. Dat waren natuurlijk allemaal dingen die we nu, ja, dat doen we nu allemaal. Maar dat was in de jaren 50, was dat helemaal niet normaal. Nee. Liepen ze echt voorop. Toch, je hebt er een heel boek over geschreven, een beetje nu over gepraat. Wat zou jij nou, als je het beeld van communistische gezinnen moet samenvatten, hoe zou je dat dan doen? Oh ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk. ik denk dat het dat het beeld moet, in die zin moet het gewoon aangepast worden, waardoor dus ook het wat belicht moet worden is het anticommunisme en hoe dat de soort van de ervaringen van mensen heeft beïnvloed. Ja, dat de overheid echt dacht van communisten, dat zijn onze staatsvijanden. En ja. Ja, en dat er ook goed over nagedacht wordt wat voor invloed dat op kinderen heeft. Hè? En dus dat moet sowieso, dat is zo hard onder het tapijt in Nederland geveegd. Daar moet nu echt, dat moet echt belicht worden. Van, ik denk dat het misschien net zelfs wel eens tijd is dat er een excuus wordt aangeboden aan zowel communistische verzetsmensen als hun kinderen. Dus dat zijn dingen die ik denk dat moet besproken worden. Het was ook gezellig in die communistische gezinnen. Ze hadden het hartstikke naar hun zin. Ze waren eigenlijk hele leuke ouders. Ja. En daar sta ik iedere keer dat ik eigenlijk, nu ik zelf ook moeder ben geworden, dat is ook nog een keertje gebeurd in de afgelopen 20 jaar. Ik ben ook op een heel andere manier natuurlijk naar de verhalen van deze mensen gaan kijken. Eerst was ik kind, nu ben ik moeder. Dus heb je ook meer begrip voor ouders natuurlijk. Met name bijvoorbeeld, hoe combineer jij een druk leven als moeder, hè? Je werk, als je politieke activiteiten hebt. Ja. En al die andere dingen, dat zijn natuurlijk zaken waar. Want moeders van communisten werkten ook vaak. Ja, ze werkten heel erg veel. Want ze kregen dezelfde betaling als de mannen. Nou, ja, dat wilde ze. Min of meer, ja, er was niet wel een weg voor toen al. Ja. Nee, ja. Daar zetten ze zich zeker voor in. Maar zij deden onbetaald werk, ik bedoel ongeschoold werk natuurlijk. Hè. Zij maakten schoon, zij gingen afwassen bij de Chinees, dat soort dingen. Dus kijk, die vrouw die telde in die zin niet echt mee. Ze waren zeker niet de kostwinnaars, maar ze moesten wel werken omdat ze bij moesten springen. Ja. Maar goed, probeer dan maar eens tijd te vinden voor je kinderen. Ja. Nou, al die verhalen en hoe ze dat doen, dat is dus te lezen in Mama las Marx. Jij neemt het eerste exemplaar nu snel mee naar huis. Maar hij is ook te vinden in de boekhandel en natuurlijk online te bestellen. Dankjewel, Elke Weesjes. Hartstikke bedankt. Goed, gaan we weer even naar de Champions League. Mark Kloostra. Ja, daar is het 3-0 geworden voor Manchester City tegen Bayern München. En het is Haaland die de bal heeft binnengeschoten voor de Citizens. Dat doet hij overigens op aangeven van verdediger Stones, die heel knap de bal met het hoofd breed kopt. En dan glijdt Haaland de bal tegendraads binnen. En is het 3-0 met nog 12 minuten. En moet Bayern München gaan uitkijken dat de wedstrijd, die eerste kwartfinale, al niet doorslaggevend en beslissend gaat zijn als het gaat om het behalen van de volgende ronde, de halve finale. Want op dit moment wordt Bayern München overlopen. Hier komt een nieuwe kans met een voorzet die wordt weggetikt door Sommer, die vlak voor de 3-0 nog een hele goede redding had op een schot van Alvarez, waarmee hij toen nog de 3-0 voorkwam. Maar een minuut later was het dus Haaland die alsnog raak wist te schieten. Hij won nog nooit als speler van Bayern München en is nu hard op weg. 3-0, dat gaan ze echt niet meer weggeven. En de vraag is of Bayern München nog wat terug kan doen. Ik praat dit vol omdat op het andere veld bij een 1-0 voorsprong voor Inter een voorzet van Dumfries door een arm wordt van richting veranderd. En dat na 80 minuten minuten misschien wel een penalty gaat opleveren. Dumfries, die overigens zelf bijna de 0-2 maakte. Eerst met het hoofd en daarna met een rebound die hij hard binnenschoot. Maar die net voor de doellijn kon worden uitverdedigd. En nu is de vraag of scheidsrechter Oliver dit een bewuste hensbal vindt. En daardoor een penalty gaat geven. En het antwoord op die vraag is ja. Hij wijst met zijn linkerhand naar de rechter. Het is hens. Ik vind het heel zwaar gestraft. En Benfica 0, Inter 1. En ook nog een penalty voor Inter. Maakt dat Inter hier een hele grote stap kan zetten in de eerste wedstrijd van de kwartfinale. Het is heel ongelukkig hens van de aanvoerder. Ja, die springt omhoog, kijkt de andere kant op. En met een uitgestoken arm, João Marinho, krijgt hij de bal precies op de pols. Ik denk dat hij ook nog via zijn eigen schouder en dan tegen die pols aankomt. Het is heel ongelukkig en heel makkelijk gefloten. En ik vind dit eigenlijk helemaal geen penalty. Maar die gaat er wel komen. En Lukaku heeft de bal in zijn handen. En hij kan dan namens Internationale uit Milaan de 0-2 gaan binnenschieten in minuut 82. Terwijl op het andere veld dus de 3-0 voorsprong voor Manchester City tegen Bayern München op het scorebord staat. Ake heeft daar de bal. Maar het wachten is op de aanloop. Maar eerst op het neerleggen van de bal van Romelu Lukaku. De ingevallen spits bij Inter uit België. Die nu dus zijn club op een 2-0 voorsprong kan schieten in de eerste wedstrijd. In een uitwedstrijd. Nou tellen de uitdoelpunten niet meer dubbel. Maar een marge van 2. Dat is wel lekker thuiskomen in Milaan voor Inter. Moet hij er nog wel eventjes in hoor. Tegenover de Griekse keeper. De aanloop is er één van 5 meter. Hele korte pasjes van Lukaku. En die schuift hem in het uiterste hoekje. Keeper naar de goede hoek. Maar die komt er met zijn hand niet aan. Minuut 82. Benfica 0. Inter 2. Doelpunt Lukaku. En op het andere veld nog 9 minuten te gaan. Bij City tegen Bayern München. 3-0. Eerder hoorde u in deze uitzending al hoe de Nederlandse mannen het ervan af hebben gebracht op de Europese kampioenschappen turnen in Antalya. Maar morgen dan is het de beurt aan de vrouwen. Het team kreeg vlak voor het afreizen naar Turkije nog met wat tegenslag te maken. Want vaste waarde Tisha Volleman moest zich afmelden vanwege ziekte. En voor reserve Vera van Pol werd het wel een goede vrijdag. Al moest ze even schakelen. Ze zou namelijk net op vakantie gaan, vertelt ze tegen Eline de Zeeuw. Ik zou sowieso met mijn ouders hier in Antalya op vakantie gaan. Dus ik ging vrijdagavond met de trein naar huis, naar Limburg. En toen kreeg ik een telefoontje van Jeroen Jacobs dat ik toch naar het EK mocht. Eigenlijk was Vera van Pol voor de EK-turnen in Antalya aangewezen als reserve. Maar op Goede Vrijdag meldde Tisha Volleman zich af bij het Nederlands team. En dus kreeg van Pol onverwacht een belletje van de bondscoach. Maar toen had ik natuurlijk een koffer mee met vakantiespullen. En geen koffer mee met turnspullen. Dus dat moest nog eventjes via video bellen met mijn vriend ingepakt worden. Dat was een beetje gek. En toen ben ik een dag later apart van een groep wel nog hierheen gekomen. Dus dat was ook nog een beetje gek, omdat ik had mijn outfit niet aan. En dat doe je normaal wel op de reisdag. Maar toen ik eenmaal mijn koffer in het hotel had, toen ging de knop op en nu sta ik hier. Het is best wel even schakelen, denk ik, of niet? Jawel, maar ik was afgelopen week ook gewoon bij de laatste voorbereidingen voor de EK. Toen hebben we gewoon gezamenlijk in Rotterdam getraind. En dus in principe was ik wel gewoon voorbereid voor als er iets ging gebeuren. Dus daar ben ik wel blij mee. Op deze EK kunnen de vrouwen zich kwalificeren voor het WK. En daar worden vervolgens weer de Olympische tickets voor Parijs verdeeld. Een belangrijke week dus in Antalya. En eentje waar Vera van Pol graag bij wilde zijn. Vorig jaar nam ze nog een sabbatical om begin dit jaar terug te keren met een missie. Nou, ik hoop gewoon dat ik het team heel erg kan helpen. En woensdag is gewoon onze grootste taak om met een team naar het WK te gaan eind dit jaar. En daar ga ik mijn best voor doen. Je bent pas sinds januari weer volledig in training. Verbaast het je jezelf hoe snel je eigenlijk bent teruggekomen, ook op dit niveau? Nou, ik moet zeggen dat het best wel goed gaat. Vera van Pol is niet de enige Nederlandse die terugkeert op het internationale podium. Datzelfde doet ook Sanne Wevers. Dat Van Pol en Wevers nu samen in een team zitten is best pikant te noemen. Want afgelopen jaar was een conflict tussen die twee zelfs reden voor Wevers om uit de nationale selectie te stappen. De ruzie is inmiddels bijgelegd. Dat zei eerder al Wevers en nu ook Van Pol. Nou, we hebben voor de kwalificaties in Nederland hebben wij een gesprek gehad en onze verwachtingen naar elkaar uitgesproken. Nou, we houden allebei van de sport en we willen allebei het team zo goed mogelijk nog helpen. Dus nu hebben we besloten om dat maar gewoon te gaan doen. En dat gaat eigenlijk best wel automatisch en natuurlijk, vind ik zelf. Dus dat gaat wel goed. Dus dat lukt wel om dat achter jullie te laten? Ja, dat moet natuurlijk wel. Er is gewoon heel veel gebeurd en dat moet slijten. Maar we doen er allebei gewoon alles aan om dat goed te laten verlopen. Woensdag gaat het dan gebeuren. Je hebt in ieder geval je ouders op de tribune zitten. Ja. Maar die zijn er meestal wel bij. Daarom hadden we ook deze vakantie geboekt. Anders zou ik komen kijken en nu mag ik gewoon zelf meedoen. Dat is toch verreweg het leukste. Ja. Zij Tisha Volleman tegen verslaggever Eline de Zeeuw. Goed, inmiddels is het 22:42. De Nederlandse voetbalvrouwen, dat heeft u kunnen horen vanavond, die wonnen een oefenduel met Polen. Het werd 4-1 tegen de nummer 30 van de FIFA-ranglijst. De bondscoach, dat is Andries Jonker, die zei tegen Rivka op het veld dat hij graag tegen een sterke tegenstander had gespeeld, maar dat hij wel blij is met de progressie die Oranje boekt. Ja, je maakt stapjes en je hoopt dat die stapjes zich vertalen in de resultaten. En in november wonnen we met 4-0 van Costa Rica. En langzamerhand zie je dat Costa Rica voor andere landen toch wel heel lastig is. We wonnen met 2-0 van Denemarken, dat was ook prima. Dus ik heb steeds een heel goed gevoel gehad na elke interlandperiode. En dit is ook weer een hele goeie. Het resultaat was er vandaag, 4-1 gewonnen. Wat vond je van het spel? In de eerste helft heel veel kansen gecreëerd, maar niet echt de controle gehad zoals wij het willen. En ook te slordig en vooral in de agressie te weinig. Als je binnen 3 seconden een enorme kegel krijgt, dan weet je dat de tegenpartij het gevecht aan wil. Dat zie je nog niet zo heel veel in vrouwenvoetbal, maar dat was nu wel zo. Ja, dan moet je niet laten slaan en schoppen. Dan moet je van je afbijten zonder iemand te blesseren, zonder gele kaart. Maar je laat je niet schoppen. Esme Brugst was fit genoeg om te spelen. Je had nu linksback Esme Brugst, rechtsback Victoria Pelova. Was dat al, toen jij de selectie bekend maakte, het idee? Of was Pelova een soort aangename bonus? Nee, dat was wel onder andere een reden om voor mij om heel teleurgesteld te zijn dat Esme niet kon spelen tegen Duitsland. Want dan had ik dat in één keer beide kunnen zien tegen een topland. En nu moest dat vanavond gelukkig, kon dat dan wel gebeuren. Maar ja, dit was het idee vooraf wat in mijn hoofd zat. Kan dat? Nou, dat blijkt ook weer heel snel te kunnen bij deze meiden. Ja, jij zegt tegen een topland. Duitsland is een topland. Polen, zei je van tevoren, is ook een serieuze tegenstander. Maar wil je niet juist in deze fase van de voorbereiding 2 keer tegen een echt topland spelen? Ja, dat wil ik wel. Dus bij de loting in Auckland heb ik al zelf de afspraken gemaakt met Duitsland en Brazilië om hier te komen voetballen. Alleen Brazilië, ja, die hebben het contract toegestuurd gekregen. En hebben eigenlijk zonder wat te zeggen hun mening veranderd. Ik heb daarna wel contact gehad met de coach en haar lag het zeker niet. Maar die hebben ons eigenlijk gewoon laten zitten. En we zijn bijzonder blij dat Polen heel snel heeft gereageerd op onze uitnodiging. En bereid was op het allerlaatste moment in de organisatie dan hierheen te komen en ons heel veel weerstand te bieden. Andries Jonker was dat, de bondscoach tegen Rivka op het veld. Gaan wij het hebben over een opvallende ingreep van schaatsbond KNSB. Want vanaf het seizoen 2024-2025 zijn de buitenlandse topschaatsers niet meer welkom in de Nederlandse commerciële ploegen. Het gaat dan om schaatsers die op een afstand bij de top 8 van de wereld of bij de top 4 van Europa horen. Dat gaat bijvoorbeeld concreet betekenen dat de Belg Bart Swings niet meer mag uitkomen voor Team ICO. Gaan we over praten met Martin ten Hover, coach en medeoprichter van dat team. Martin, goedenavond. Goedenavond. Ik kan me voorstellen dat dit best rauw op jullie dak valt. Ja, nou ja, er is eerder wel geroepen door de KNSB dat zij niet zo blij zijn met het succes van onder andere Bart Swings. Alleen ja, we hebben met elkaar afspraken gemaakt, de commerciële ploegen, de KNSB. Die afspraken hebben we vastgelegd in een nette overeenkomst, daar staat alles netjes in. Ja, en de KNSB is nu voornemens om eenzijdig die overeenkomst aan te passen en daarin eigenlijk voorbij te gaan aan wat de commerciële teams willen. Dus dat is hoogst opvallend. Ja, was eerst toch sprake van dat ze niet meer mee mochten trainen? Maar nu mogen ze dus ook helemaal niet meer in het team, begrijp ik het goed? Ja, nou kijk, het enige wat de KNSB in die zin kan doen is zeggen van wij staan het niet meer toe dat buitenlandse schaatsers onderdeel zijn van jullie licentie en op het topsportijs mogen. Tenminste, dat is wat de KNSB zegt, dat zij denken dat ze dat kunnen doen. Wij zijn natuurlijk van mening dat ze dat niet kunnen doen. Maar ja, wij gaan over ons eigen personeelsbeleid. Wij hebben een Belgische kopman. Dat is een hele belangrijke trainingspartner voor heel veel Nederlandse sporters in ons team. Heel veel Nederlandse sporters in ons team profiteren dagelijks van Bart Swings. En dan, ja. Nou, van Joy Beunen tot nieuwe talenten als Kaya Vos. ja, die ontneem je nu ook de kans om beter te worden door dagelijks met hem te trainen. Ik bedoel, we hebben het hier niet over iemand die elke dag moet meeprofiteren van de Nederlandse sporters. Het is een kopman. Ja, maar je zegt de KNSB denkt dat ze het kunnen maken, wij denken van niet. Betekent dat jullie ook een rechtszaak gaan starten? Nou, rechtszaak, het is wel zo dat wij als commerciële ploegen, dus daar staan we echt niet alleen in. Ook de andere commerciële ploegen die hebben dezelfde mening als wij. Mm-hmm. Namelijk dat het niet zo moet kunnen zijn dat de KNSB in één keer deze regels verandert en dat wij daarmee geconfronteerd worden. Dus wij gaan wel kijken wat we hier tegen kunnen doen. Want we zijn het hier echt niet mee eens. En nogmaals, er zijn de andere ploegen die staan daarachter. Dus daarin trekken we zeker samen op. Is het een beetje hetzelfde als dat de KNVB, de voetbalbond, zou zeggen, Dusan Tadic, die mag niet meer bij Ajax voetballen, want dat is slecht voor de Nederlandse talenten? Dat zou je kunnen zeggen. Alleen, kijk, dat las ik ook vandaag, dat de KNSB zegt, ja, we willen graag nieuwe Nederlandse talenten meer ruimte geven op het topsportijs. Ja, dat is een complete onzin. Bart Swings die zorgt er niet voor dat een Nederlands talent het ijs niet op mag. Sterker nog, ja, Bart Swings die rijdt elke dag nieuwe talenten als Stijn van de Bunt en Kaio Vos die bij ons hebben getekend. Die houdt ze uit de wind. Dus die talenten worden er alleen maar beter van. Maar de andere kant is toch ook dat Bart Swings op die manier beter wordt gemaakt. En dat wel vervelend is als je wil dat de Nederlanders veel medailles halen, bijvoorbeeld op de Olympische Spelen. Ja, maar goed, wil je medailles winnen door kleine schaatslanden te gaan frustreren en in de weg te gaan lopen? Of wil je medailles winnen door je te gaan focussen op daar waar je volgens mij op moet focussen? Nou, als KNSB zou je kunnen kijken naar de teamonderdelen of op andere manieren waar echt winst valt te behalen. Ik vind dit niet de meest chique manier, zeker niet als grootste schaatsland ter wereld, om op deze manier je medaillespiegel te willen opkrikken. Dat, volgens mij moet je dat niet willen. Ja, want dat gebeurde in Sochi bijvoorbeeld, kan ik me nog herinneren, dat we zo ongeveer alle schaatsmedailles wonnen die er te winnen waren. En toen daarna was het van, ja, daar moeten we wel een beetje mee uitkijken, want zometeen dan wordt schaatsen van de Olympische Spelen geweerd en gaat de schaatsport op die manier te gronden. Nou ja, die verhalen hebben toch serieus rondgegaan. Dat de ISU dat overweegt, dat de schaatssport niet internationaal genoeg is. Nou, we hebben nu een hele mooie internationale schaatssport. Ik snap dat Remy de Wit als technisch directeur en eindverantwoordelijk voor het Nederlandse schaatsen wat nerveus wordt. Als op het laatste WK bij de mannen één keer individueel goud wordt gehaald. Aan de andere kant, ja, dat is ook gewoon omdat het internationale schaatsen beter wordt. Jordan Stoltz staat op, Bart Swings doet het al jaren goed op de Maastart. Dus laten we ons als schaatsland Nederland er nou op focussen om het gewoon beter te doen. En niet om andere landen in de weg te lopen. Ja, maar nu dan? Ik bedoel, wat kun je doen? Nou ja, wij gaan ons nu flink beraden hoe we deze beslissing kunnen terugdraaien. Ja, dat heb je al gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat jullie dat nog niet gedaan hebben. Nou ja, daar gaat wel even wat tijd in zitten. Maar wij gaan zeker stappen ondernemen. Daar zullen we de komende weken op terugkomen. En kijk, het is ook niet zo dat het topsportijs in Tialf altijd heilig is. Dus dan moeten we misschien naar een andere baan vertrekken om daar te gaan trainen. Maar dat wil je natuurlijk niet. Zeker niet met al die Nederlandse talenten. Mm. Hoe heeft Bart Swings zelf eigenlijk gereageerd bij jullie in de ploeg? Nou ja, kijk, Bart is na jaren omzwervingen bij verschillende ploegen in Nederland, maar ook in Noorwegen en andere landen, is hij heel blij dat hij een goede plek heeft gevonden. Dus hij wordt er niet vrolijk van natuurlijk. Mm-hmm. We hebben veel overleg, ook met de Belgische Bond. En we proberen dit in alle rust te gaan oplossen de komende weken. Oké, dan gaan we daar waarschijnlijk nog wel wat van horen. Dank voor je uitleg, Martin ten Hoven van Team ICO. Mark Loosdra, de slotfase der beide duels, denk ik. Ja, jullie vallen precies in de absolute slotfase. Manchester City is afgelopen en wint met 3-0 van Bayern München. En op het andere veld moet Onana in de extra tijd nog aan de bak. Goede redding van de oud-Ajax-keeper op een grote kans. 1-1 schuin voor zijn doel. En die bal pakt hij met links in zijn linkerhoek. En zo voorkomt hij een tegendoelpunt en wint Inter in Portugal met 2-0. Een ruime zege voor City dus tegen Bayern München. Dat in de laatste 20 minuten na de 2-0 omver werd geblazen. Echt overlopen werd door Manchester City. En blij mag zijn dat het bij 3-0 is gebleven. Maar dit is een enorme stap voor Guardiola richting de halve finale van de Champions League. 3-0 in de eerste wedstrijd gewonnen van Bayern München. En op het andere veld dus een 2-0 overwinning van Inter op bezoek bij Benfica. Er is op deze dinsdagavond ondertussen ook korfbalgeschiedenis geschreven. U kunt dat horen hier op NPO Radio 1. Want onze collega Rob Mooij, die was erbij. Hij zag dat door vriendschap omhoog, DVO uit Bennekom, regerend kampioen Fortuna uit Delft versloeg. En zo staat DVO voor het eerst in de geschiedenis in de finale van het landkampioenschap. Rob Mooi sprak met de winnende coach. Richard van Vloten, gefeliciteerd. Een pitch invasion in het hol van de leeuw, want dit is geschiedenis. Ja, we dachten wel, ja. Het zag er na de eerste play-off wedstrijd niet zo naar uit. Maar afgelopen zaterdag hebben we ons gewoon keihard gerevancheerd. En vandaag, we moesten eventjes 10 minuten op gang komen. Daarna begon de trein weer te rammen. Dus ja, trots op het team. Goed gedaan, blij, uniek, historisch, weet ik het allemaal. Allemaal fucking allemaal leuk, maar we staan er gewoon. Ja, welk moment had je het idee nou vanavond van dit gaat niet meer mis? Want je speelde de hal op een gegeven moment helemaal stil. Ik denk een minuut of 10 voor tijd zag je dat zij heel geforceerd naar een goal moeten gaan zoeken. En wij speelden ook niet onwijs goed, maar we bleven wel in balbezit. Maar ook rustig. En nou, dat vind ik wel een compliment naar de ploeg, dat rustig bleef. Goed gedaan. Ja, wat is er gebeurd? Want de vorige wedstrijd verlies je met 10 punten. Had je andere opstelling natuurlijk. Topscorer Meerkerk op de bank. Dat pakte niet helemaal lekker uit. Wat is er gebeurd in die dagen? Nou ja, je kijkt altijd naar welke opstelling je gaat neerzetten. Dus dan is altijd eentje de klos. En dat doe je niet om iemand te pesten of zo. Maar dat doe je in het belang van het team. Ik moet even op de foto, sorry. Ja, op de foto, want hij hoort dus bij de winnaars. Maar we gaan het ook even hebben over de chagrijnige kant van de zaal. Want Fortuna won de eerste wedstrijd nog van die best of three met 29-15. En verloor daarna dus 2 wedstrijden. Eerst met 15-19 en nu dus ook thuis. U hoort de verliezend coach van Fortuna, Art Corporaal. Teleurstelling natuurlijk, maar ook wel berusting. Hè? Dus we hebben 4 finales op rij gespeeld. En ik snap ook wel dat je niet altijd kan winnen. Dit hoort er ook bij en zei hem tegen de ploeg vlak voor tijd, weet je, dan moet je in ieder geval waardig verliezen en je kop omhoog. En het, ja, weet je, zij hebben het goed gedaan. We hebben de kans gehad in de eerste helft. We stonden op 3 voor. Toen hadden we het momentum en hadden we ze kunnen knakken. Dat deden we niet, maakten we hele slechte verdediging. We hebben de eerste helft heel slecht verdedigd. Maakten aanvallend matige keuzes. En de tweede helft, ja, als we zo schieten, dan win je geen wedstrijd. Dus ik was al blij als we af en toe de korf raakten. Nou, is het de spanning, de druk, de kolkende thuishal? Maar ja, dat brengt ook druk met zich mee. Wat is dat? Nou, het is een combinatie van allerlei dingen. Dus kijk, in spanning en druk geloof ik niet zo. Omdat zij al zoveel wedstrijden onder veel meer druk nog hebben gespeeld. Dus het zal eerder een combinatie zijn van gewoon goed verdedigen van DVO. Die hebben het goed gedaan. En dat wij toch niet op het juiste moment in onze topvorm steken. En dan zit je dus inderdaad na 3 finales die je zelf mocht spelen, waarvan je de 2 hebt gewonnen. Zit je zaterdag gewoon thuis of ga je naar Ahoy om te kijken naar PKC DVO? Nou, daar heb ik nog niet over nagedacht. Dus dat ga ik maar morgen eens doen. Maar het DVO is terecht de finalist. Ze hebben het goed gedaan. En ik kan er niet veel meer van maken. Ik hoop dat ze niet te lang feesten, zodat ze... dat ze nog een beetje kunnen uitrusten om PKC weerstand te bieden zaterdag. Ja, ik wou al zeggen, want dat is wel de gedoodverfde favoriet natuurlijk, PKC. Ja, het zou in de basis niet goed zijn van PKC als ze niet van DVO winnen na deze wedstrijd. Maar ja, goed, DVO kan gigantisch goed schieten. Dus ja, als ze dat zaterdag ook doen, dan kunnen ze zomaar stunten. Ja, coach Art Corporaal was dat van Fortuna. Nog even terug naar de Oranje Vrouwen, die vanavond dus met 4-1 wonnen van Polen. Een van de uitblinkers, Linet Berestein, had niet te klagen over haar bijdrage. Nee, zeker niet. Nee, dat is natuurlijk lekker. Een goaltje en een assist. En ik ben gewoon heel blij. Ja. Wat vind je verder van deze wedstrijd? Hoe hebben jullie gespeeld? Ik denk de eerste helft dat we eigenlijk een aantal grote kansen hebben gecreëerd. Dat we een beetje wisselvallig hebben gespeeld. Maar dat we wel gewoon de bovenliggende partij waren. En de tweede helft waren we gewoon eigenlijk heel dominant. En hebben zij, ik denk, volgens mij helemaal geen kans meer gehad. En hebben wij eigenlijk bijna alleen maar op hun helft gevoetbald. Deze week, biedt dit hoop? Geeft dit zelfvertrouwen richting het WK? Absoluut. We hebben een ontzettend goede week gehad. Met een hele goede wedstrijd tegen Duitsland. Waar we dan helaas hebben verloren. Maar vandaag hebben we dat omgezet in een 4-1 overwinning. En dit biedt gewoon heel veel hoop. En ook heel veel vertrouwen voor de groep zelf. En ook voor de speelster.